هر تلویزیون که خلاص میکنی با برنامه در اونجا هستن، هر تلویزیون خلاص میکنی جا گاو و گوسفند هستن. این چیزی که نشه از برای خدا در ترجمانای ما، ترجمانای ما کافر میشود. او میگه که با بتش صدا میکنه، باز این ترجمه میکنه او خدا استغفرالله، ولی تو مسلمان میمانی. کسی که بت خدا بوده اون ترجمان هم کافر میشود. این ترجمان ها کلشون اثر کلمه بخوانن، خب رفتن این کلشون این بیدین شدن دیگه، الله جل جلاله اینا را ببخشد. بعد از او با ضربهشان به ما میست که تو فرزند ما بازیات میگیرد، بازو هم با بت خدا میگوید. یکی از مسئله این قصه کرد که میگه مریض بودم، باز دخترک محمد برم گفت که چی شده مادر؟ گفتم مریض هستم. این دخترک دی بچه بیرون رفتن به یک درخت ساده شده، همه تو میکنه که این مادر ما را جور بکن. از اینجا یاد گرفت، نه؟ از اینجا یاد گرفت. عزیزا باور با خدا بکنن که جای گریه است. الله جل جلاله از این مشکلات ما شما را بیرون بکشد. و پروردگار آنانه که در رابطه به این موضوعات بی تفاوت است، الله ذلیلش بگردانه. این موضوع بی عادی نیست. این موضوع چیزی نیست که ما برش عادی تلقی بکنیم. مسلمان هستیم، شرک در خانه ما توضیح می شود، شرک به ما تعلیم داده می شود. بنی اسرائیل فهمیدن که بی‌تفاوتی ما در قبال شرک مصیبت است، باید که تجدید حیات بکنیم. رفتن پیش پیامبرشان، قالوا للنبي لهم، گفتن هنگامی که گفتن برای پیغمبری که مبعوث شده بود برایشان، ابعث لنا ملكا، انتخاب کن برای ما یک امیری را، یک پادشاهی را، نقاتل فی سبیل الله، که در زیر فرمان از او در راه خدا بجنگیم. حضرت شمعون یا سموئیل علیه السلام نام از بود، قال، گفت پیامبر، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا قریب هستید از اینکه واجب کرده شود بر شما القتال و مبارزه و جهاد در راه خدا، الا تقاتلوا، این که جنگ باز نکنید. قریب است که سر شما الله حکم جنگ را بدهد. بعد از این باز حکم جنگ آمد و شما در راه خدا نجنگید، بعد از این باز عذاب سرتان نازل می شود. قال، گفتند، و ما لنا، و چیست ما را الا نقاتل فی سبیل الله، که نمی جنگیم در راه خدا، و قد اخرجنا من دیارنا، و حقیقت ما از خانه خود بیرون کرده شدیم، سرزمین ما را عمالقه گرفته. فلما کتب علیهم القتال، هرگاه که سرشان فرض کرده شد جنگ در راه خدا، تولوا، رو گردانیدن، الا قلیلا منهم، مگر اندکی از ایشان، اندکی از ایشان باز پا بر جا ماندند. والله علیم بالظالمین، الله و ستمگارا آگاه است. هل عصیتم؟ قال، هل عصیتم، استفهام تقریر، و عصا از افعال مقاربه است، به اینه که رفع میدهد اسم را و نصب میدهد خبر را. قال، هل عصیتم، آیا قریب هستید؟ قریب هستید، ما که قوارای شما را بین خود شما قریب هستید، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، از اینکه سر شما فرض کرده شود جهاد در راه خدا، باز نجنگید. جواب گفتن، نه، چرا نمی جنگیم، و قد اخرجنا من دیارینا، از خانه های خود ما کشیده شدیم، و ابنائنا، و جدا کرده شده از ما فرزندان ما، فرزندان ما از ما جدا شدن. فلما کتب علیهم القتال، هنگامی که فرض گردانیده شد برشان جنگ، تولوا، رو گردانیدن، الا قلیلا منهم، مگر اندکی از ایشان. والله علیم بالظالمین، الله داناست با ستمگار، ستمگار را الله خوب مشناسد. بنان یک ستمگار کی است؟ کسی که در فکر گسترش دینش نباشد، او هم ستمگار است، زیرا ای باز کوشک شده می رود، ای دوام دارد. فهمیده شد؟ ما بخواهیم نخواهیم، امی دنیا دو چیز دارد. آمریکا با سردمداریش می خواهیم که حکومت زمین او بگیرد و او به حیث امیر کل بوده باشه برای دنیا، و ما میخوام که نیم ما باشه. این دو گفت است. بنان آنانی که در این سهم نمیگیرد، در حقیقت ساحه را بر خود قید میکند، و ما مسلمان هستیم، هیچگاه نمیگذاریم نظام طاغوتی را، و میخوام که در آمریکا را میگن تو مطابق با قوانین ما زندگی بکن، مطابق با قوانین خدا زندگی بکن. اینی گفت است دیگر. بس جنگ دوام داره، حق و باطل همیشه وجود دارد و هیچگاه هم این جنگ متوقف نخواهد شد. بدان کس نمیتونه ایره به پلورالیزم دینی و کثرت‌گرایی دینی را خاتمه بخشد. و قال لهم نبیهم، گفت برایشان پیغمبرشان، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکاً، هر آن الله انتخاب کرد برای شما حضرت طالوت را ملکاً، به حیث قماندان جنگ، به حیث امیرتان الله او را تعیین کرد. یک بار گفتن قالو، گفتن انا یکون له الملک، چگونه او را حکومت بوده باشد بر ما؟ انا له الملک و علینا، او چطور به ما حکومت بکنه، قائد و رهبر ما باشد؟ زیرا او از اولاد بنیامین بود و در ملوک همیشه از خانواده یهوزا و پیغمبران غالبا در خانواده لاوی بن یعقوب علیه السلام می آمدن. به ای اساس بودن که ای خو نه پاچایی قبلا دیده و نه هم پیغمبران در خانواده از این مبعوث شده، چطور ای را به حیث رهبر قبول بکنه؟ و نحن احق بالملک منه و ما سزاوارترین به بادشاهی از وی، ما سزاوارتر هستیم. و لم یؤت سعة من المال، داده نشده است او را فراخی از مال، فیصه ندارد. ببینید زرخبر تو دنیا را میشه فکر میکند، سعی از مال ندارد، بنان پاچا شده نمیتوند. آلی هم میگه بسته، هر کسی که میخواه که کلان شد باید فیصه دار باشد دیگه، دین اپا کسی در نظر نمیگیرد. قال، گفت ای پیامبر، ان الله اصطفاه، الله او را برتان برگزیده. بعد بخت مردم شما بر ما گفتین که بر ما انتخاب بکو، یعنی معنی که از طرف خدا انتخاب بکو. ان الله اصطفاه علیکم، الله او را برگزیده بر بالای شما. و زاده بسطه فی العلم والجسم، علت گزینش را هم ذکر میکند. و زاده، داده است او را بسطه وسعت فی العلم، در علم، والجسم در جسم، الله در علم و در جسم به او وسعت داده. بنان اعصاب آرام او دارد، هیکل قوی او دارد و از دین او خوب آگاهی دارد. بنان شما را خوبتر سوق کرده می داند. قماندان امیرتان کی بوده باشد؟ کسی که دین را بفهمه، کسی نه که احمد بن سالیر هم گفتن اتانه صحیحش، دیندار باید بوده باشه رهبرتان، قائد باید بوده باشه رهبرتان، دین باید بفهمه صحیحش. از این خاطر امیرتان کسی نبوده که هیچ با دین علاقه نداشته باشه، هر کسی بگه واسه واسه گفته براد، نه دین باید بر سر با دین باید صحیح گفته براد، نه به بی دینی. و الله یعطی ملکه من یشاء، الله میدهد باچه‌ای را کسی را که بخواهد، الله به هر کسی که بخواهد باچه‌ای را میدهد. بین علمم الله برای کسی میده، جسمم الله برای کسی میده، انتخابم الله میکند. والله واسع، الله جواد است، علیم دانا است. الله ذو سعتین، الله صاحب گشادگی است، گشادگی علم و جسم و فکر خلش خدا میدهد. و قال لهم نبیهم، گفت برایشان پیغمبرشان، این آیت ملکهی، ببینین اول خویره توضیح کرد که خدا بر شما برگزید به خاطر اینی دو گپ، علم دارد و صحت خوبی دارد، جسم خوبی دارد. بعد نشانی و معجزات هم برش بیان میکنه. و قال لهم، گفت برایشان نبیهم پیغمبرشان، این آیت ملکه مسلما، نشانی بادشاهی و امارت او آن است، ان یأتیکم الطابوت، که بیاید به شما صندوقی که فیه سکینتون، در آن آرامی دل شماست، من ربکم از طرف پروردگارتان، و بقیتون مما ترک آل موسی، و بقیه است و بقیه چیزهایی که گذشته است از آل حضرت موسی علیه السلام و آل حضرت هارون علیه السلام، تحمله ملائکه، بر می دارد آن صندوق را الملائکه تو ملائکه. ایعتیکم الطابوت، نشانی صحت پاچایی حضرت طالوت ایست که ایعتیکم الطابوت، بیاید به شما من صندوقی که فیه سکینتون، در آن آرامی دل است، می ربکم از طرف پروردگار شما. فیه در آن، در آمدن آن چی است؟ فی اتیانهی سکینتون، در آمدن او صندوق پس در اختیار شما، در این آرامی دلتان است. یا ای که در آن صندوق سکینه است، صندوقی بود که در اوجا کتاب معظم خداوند متعال که به حضرت موسی علیه السلام نازل شد در او بود. بنان او کتاب که پس به شما بیا علم شما پیدا میکنه. علم که پیدا کنی باز مواجهه خوبتر را با دشمن کرده میتونی. از این خاطر فیه یأتیکم التابوت فیه سکینه، در او علم است. علم است که به اساس علم شما آگاهی پیدا میکنه و در مقابل دشمنتان میرزمه. یک تعبیر. بعض علما میگن نه، در اوجا قطعه‌های از الواح بود، عصای حضرت موسی بود، نعلین حضرت موسی بود، لنگی حضرت موسی و هارون بود و دستکش‌های از پیامبران خدا بود، تبرکات در اوجا بود و این تبرکات هر دو که اینا پیش میکردن الله جل جلاله فتح و نصرت رو نصیب ازیان میکرد. این را هم عمالقه از پیشان گرفته بود. وقتی که حضرت طالوت رهبر میشود، بادشاه میشود، علمی سکینه سبب بدبختی، سبب دشمنی، سبب نکبت برای عمالقه شد. عمالقه گفتن که ای علمی صندوق که از خود بکشه ما آرام میشه. بنان ای را پس در یک چیزی حیوان بسته کرد صندوقه و حیوان همو تیلا کرد. الله جل جلوی ملائکه با واسطه ملائکه راهنماییش کرد راستن پس در بنی اسرائیل صندوق را سپار. بنان تعبیر دومیست که در ایجا تبرکات از پیامبران خدا بود. معنای گپ چی می شود؟ ارگا تبرکات از پیامبرای خدا شد، در اون صحت است. یعنی عقیده ما شما به تبرک چی داریم؟ باور داریم. در خود آن چیزی مؤثر الله هست. متبرک چی است؟ الله هست. خداوند متعال در یک چیز چی میکنه؟ برکت میگذارد. بنان الله در علمی جزا برکت مانده بود که مایه سنگینی و وقار عظمت از این مردم قرار گرفت. تبرکات به پیامبر خدا علیه السلام صورت گرفته و حدیث بسیار زیاد است. از آب وضوی پیامبر خدا علیه السلام صحابه تبرک گرفتند، از موی پیامبر خدا علیه السلام تبرک گرفتند، از خون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تبرک گرفتند و این چیز در حدیث ثابت است. هرچی از پیغمبر است، هرچی از صلحا هستند، تبرکش که ما جمع میکنیم به خاطر اینه که سر از این مرضها را دور بکنه، این مرضای ما را دور بکنه، به این شکل نیست. بنان تبرک در حقیقت وسیله ای است که ما شما به عظمت و وقار شخصیت یک ولی خدا، دوست خدا و عالم خدا پی ببرین. این وسیله جلب رزق و دفع شر از ما نمی شود. این موضوع است. اگر وسیله فی سکینتون به معنی علم بگیریم، پس موضوع دیگر رقم می شود که صندوق که در اوجا پیام خدا بود، در اوجا کتاب خدا بود، شریعت خدا بود و فهم از او شما را سکینه الله داد. و بقیت مما ترک آل موسی، و آنچه که باقی مانده از تبرکات گذشته ای که از آل موسی، آل هارون مانده بود، تحمله الملائکه، بر می داشتن اون را ملائکه. این فی ذلک لآیه، مسلمن در این موضوع دلائلی است لکن برای شما این کنتم مؤمن، اگر ایمان داشته باشید. اگر ایمان داشته باشید ایمی را بپذیرید. بنی اسرائیل مجبور شدن حاکمیت حضرت طالوت علیه السلام را قبول کردن. گفت صحیح شد دیگه، هم سکینه برشان آمد، هم قوت علمی و قوت جسمی داشت. این مبارک امیر شد. در روایت در جا سخنهای زیادی است و کسی میخواه مراجعه بکنه به تفسیر ابن کثیر مراجعه بکنه و در روز انشاءالله تفسیر از این قضیه را باز میگیرد که حضرت پیامبر شمویل علیه السلام گفت که یا الله من چطور این نفر را بشناسم؟ با صفات از او را الله بردی تعیین کرده بود. بعد از شناختش الله ای را انتخاب کرد و برای مردم به حیث پاشا معرفیش کرد. جواب مسئله را میتونه با سیرت و با قصص های قرآن کریم از تباره مراجعه بکن، انشاءالله دقیق تر خواهد بود. فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت رهبر شد و قائد شد، قطعات عسکری خود را آماده ساخت. پس به هنگامی که جدا شد طالوت بالجنود همراه لشکر خود، قال گفت ان الله مبتلیکم، هر نه الله شما را امتحان میکند، ان الله مبتلیکم، آزمایش میکند شما را الله به نهر، به یک جوی، به یک آب که فمن شرب من منه، هر کسی که نوشید از آن آب، فلیس منی، از لشکر و هم قطارای من است. الله شما را در مسیر رایتان که به طرف دشمن میرود به یک نهر امتحان میکنه که در اینجا تشنه میباشی او یک بار در اختیارت او قرار میگیرد. فمن شرب منه، هر کسی که زیاد نوشید از آن آب، فلیس منی، از جمله عساکر من نمی باشد. و من لم یطعمه فانه منی، و هر که بچشد آن را پس او از نچشد آن را پس او از لشکر من است. الا من اقترف غرفه بيده، مگر آن که بردارد یک کف آب را به دست خود. ای تو یک کسی کاملا دهن خود برشمان و خود سیراب کرد از من است. اگر کسی یک کف را آب نوشید فانه منی، او از جمله لشکریان ما است. یعنی کاملا من نکرد، یک قص آب را برشان تثبیت کرد. فشربوا منه، پس آشامیدن از آن آب. الا قلیلا منه، مگر اندک از ایشان، از 1500 نفری که بود که نوشیدن کلشان 300 چند نفر برش مان. بعد از اون کسایی که آب نوشید شکمایشان یک بار درد گرفت. بعض علما میگه این پارازیت های اصلاح در آب بود که با نوشیدن از او خود با خود یک بار شکمایشان پوندید و درد قلنج برشان پیدا شد. دیگه از رفتن باز ماندن، قراری که در هر کدامشان در جای خود افتید. به این شکل یک تعداد زیادی از لشکر به جای خود استاده شد. بعد امو 300 چند نفری که داشت با او حرکت کردن. فلم ما جاوزهو، پس هنگامی که گذشتن از جوی، هو و الذین آمنوا معه طالوت، و مؤمنانی که همراه او بودند قالو، گفتن وقتی که دید که او طرف جالوت است، قوت است، عسکر است، نظام و سیستم است، این طرف 300 چند نفر یا 313 نفر قرار دارن، بسیار واهمه اینا را گرفت. قالو، گفتن لا طاقتلنا اليوم بجالوت و جنوده، به ای عدد و عدد کم که توانایی نیست ما را امروز به جالوت و به لشکر از او، این توانایی را که ما نداریم. قال الذين يظنون، گفتن آنانی که یقین داشتن، انهم ملاق الله، که هر آنشان ملاقات خواهند کرد با الله با واسطه شهادتی که می چشن، گفتن که کم من فئت قلیلت، بسا گروهی اندک که غالب شده، غلبت فئت کثیره، با گروه بسیار زیاد به اذن الله به حکم خدا. مردمای متدین و محکم چی گفتن؟ کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره، چه بسا از اوقات گروه بسیار کوچک که غالب کرده میشد با گروه بسیار بزرگ به حکم خدا، به اجازه و نصرت الله، به اذن الله، به نصرت خدا. فئت در ماده به معنای بازگشت است و جمعیتی که متشکل از چند نفر بوده باشه با او هم و رابطه در بینشان توسط یک قائد تثبیت شود، او را هم فئه گفته می شود. و الله مع الصابرین، الله به چی است؟ با صابرها است. الله با صابرها است. خب این چند نفر محدود در مقابل یک لشکر بسیار مسلح جالوت ایستاده شدند. در انج همچی یک وقتی بود که خود جالوت برآمد و گفت که کی است که همراه ما مبارزه بکنه؟ یک آدم قوی هیکل، قماندان جنگ. در او وقتا که بود قماندان ها در جنگ میبرامدن، قماندان ها عالی وار نبودن که خودش در کدام قط فت میشه، خود باز مخابره دستش از مف مف قمانده میدن. در مابین جنگ اول کی میبرامد؟ امیر جنگ میبرامد. ولما برزوا لجالوت و جنوده، هنگامی که به میدان آمدن برای جنگ جالوت و لشکر او، قالو، گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا بریزان بر ما صبر را، و ثبت اقدامنا و محکم کن پاهای ما را، و انصرنا علی القوم الکافرین، غلبه ده ما را بر قوم کافران، بر قوم کافران ما را غلبه بده. ببینن که هنگامی که جالوت با لشکرش بیرون برآمد، صحاب مؤمنان چی میگه؟ نمیگه که ما قوی میشیم، اصلا اتکای خدا پیدا میکنه. ربنا، پروردگارا، افرغ به معنی ریختن ماده، ای که سر او سر چست پرتی، صبر را چونین سر ما بریزان، و ثبت اقدامنا، محکم کن پاهای ما را، و سنصرنا، و غلبه دی ما را علی القوم الکافرین، به گروه کافران. فهزموهم بإذن الله، پس شکست دادن آن کفار را به اراده خداوند متعال. گروه کوچک باز قوت پیدا کرد. و قتل داوود جالوت، و کشت داوود علیه السلام جالوت را، و آتاه الله الملک والحکمه، داد الله برای این بنده صالحش الملت بادشاهی و الحکمت و علم و علمه مما یشاء و تعلیم داد او را آنچی که میخواست، الله آنچی که میخواست او را برش تعلیم داد. فهزموهم به اذن الله، پس شکست دادن آن کفار را به اراده خداوند متعال، به اراده خدا. این معناش وقتی که اراده خدا شد گروه کوچک کامیاب می شود. صحابه پیامبر در غزوه بدر 313 نفر هستند، در مقابل تقریبا 1000 انسان می جنگند، الله این مردم را غلبه نصرت می کند. تاریخ اسلامی را که انسان مطالعه بکنه، در طول تاریخ اسلامی همیشه قوت‌های کفری دو چند و سه چند مسلمان‌ها بودند. در امپراتوری روم می آید برای چی می گوید برای جنرال‌های خود که ببینین هر روز شما منطقه را اعلام میکنین میگریزین، همیشه سر شما غلبه پیدا میکنین مسلمان ها. من شما چند پرسان میکنم قوت عسکریتان کم است که زیاد بکنن؟ گفت نه، ما بسیار زیاد عسکر داریم. گفت وسایل تجهیزاتتان کم است که برتان زیاد بکنن؟ گفت نه، او هم همه چیز داریم. گفت شما ضعیف هستین در بدنتان، اونا قوی هستن؟ گفت نه سر، ما بسیار قوی قوی مردم داریم. گفت خیلی چی بلا زیتانه که هر روز میکرزین؟ گفتن که وقتی که ما استاد میشیم اون مردم دو کاری داره که ما نداریم، یک دیگر خود را سخت دوست دارد و ما یک دیگر خود را دوست نداریم، دومی که جایی که خطر شد ما از خود پیش میکنه خود معقب میم، او که جای خطر باشد خودش پیش می دیگر را نمیماند، و ای که الله را سخت یاد میکند، با الله ارتباط دارد، ما با الله ارتباط نداریم، از این خاطر ما شکست میخوریم. امپراتوری روم برش میگه که در این صورت بیان خیمی جای خودم برش اعلام بکنیم، جای خود برش زیر در مقابل از این رقم مردم نمیشه جنگید. عزیزا اگه انسان با الله بوده باشه الله غلبه میدهد، الله نصرت میدهد. مسلمان های مسلمان افغانستان هم مجاهدین هم در مقابل قوت های استکباری الله پیروزی بر خام خان نصیب میکنه، در صورت که با الله بوده باشد. اگر با خدا نبوده باشد با نیروی خودت مفتی، اگر نیرو داشته باشی میتونی، اگر نداشته باشی شکست میخوری. وقتی که با الله روبرو شدن قال و گفتن ربنا افرغ علینا صبرن، پروردگار را بریزان بر ما صبر را، صبر را بر ما بریزان، و ثبت اقدامنا، محکم کن قدمهای ما را، و انصرنا علی القوم الکافرین، نصرت بده ما را به گروه کافران. فهزموهم، بعضی که با الله التجا کردن فهزموهم به اذن الله، پس شکست دادن آن کفار را به اراده خدا، و قتل داوود و کشت حضرت داوود علیه السلام جالوت و جالوت را، جالوت را پلخمان سنگ گذاشت مستقیم.com بعد دوش داد راستن در این فرقش خورد، این فرقش خود طرف هست از همین شطورش افتید که دید که اوه ای کلان ما که مبارز می تلویزی افتید. یک بار الله جلجوی به اتفاقی را در لشکر افتاد، یکی هم مگروزه دیگه مگرزد، و قتل داوود جالوت، و کش حضرت داوود جالوت لعین را. به اذن الله، پس شکست دادن آن کفار را به اذن الله به اراده خدا، و قتل داوود و کش داوود علیه السلام جالوت را، و آتاه الله المال. در راه این شجاعتی که به خرج داد الله هم چیکرد؟ پادشاهی را برش داد. هر مسلمانی که شجاعانه برسمد الله چی برش میده؟ بدله نیک برش میدهد، الله هم بدله نیک برش میدهد. و آتاه الله الملک، الله داد به او را الملک بادشاهی، و الحکمت علم، علم هم الله برش داد، و علمه مما یشاء، تعلیم داد او را آنچه که میخواد، الله آنچه که میخواد او را برش تعلیم داد. و قرآن کریم میگه که صنعت اللبوس، ساختن زره را الله برش داد، و علن له الحدید، آهن را در دست حضرت داود علیه السلام چی که نرم ساخت، هر رقم کوره داد بود اما تو باز آهن با او سختیش برش میشد. این هم از معجزات بود که الله برای حضرت داود علیه السلام داد. شجاعتی که در راه خدا هر کس میکند الله بدلر در دنیا برش میده و در آخرت هم برش میدهد. اتو هم میای که در روایات که حضرت داود علیه السلام با وصفی که جوان خردسالی بود، به خاطر ازی رفته بود که با برادرایش کمک بکنه، نه به اینکه در جنگ داخل شود، ولی الله وقتی که میخواد اتو از اطفال هم وسیله سقوط متکبرین میشود. در اسلام هم میبینیم که بزرگترین دشمن خدا ابو جهل الله جل جلاله به واسطه اطفال از بین میبرد. همین رقم بزرگا قوت های استکباری الله جل جلاله با ملت های بسیار کوچک و ناتوان سقوطش میدهد. ان شاء الله امت اسلامی را هم توسط افغان ها عزت خواهند داد و الله جل جلاله ما شما را توفیق قناعت بکند که همون یک مستکبر را با زمین زدیم، الله دیگه هم به دست ما شما سقوط بدهد و انشاءالله که کار خدا میکند بیخی مطمئن باشید. و علمه مما یشاء، الله تعلیم داد او را آنچه که میخواست. ولولا دفع الله الناس، و اگر دفع نکند الله بعض مردم را بعض مردم را به وسیله بعضی لفسدت الارض، البته زمین را فساد فرا میگیرد. اگر در زمین مسلمان ها با کفار جهاد نکنن زمین را همش فساد میگیرد. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، ولیکن خداوند صاحب لطف احسان است بر کی؟ بر بندگانش. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر الله جل جلاله بعض مردم را در مقابل بعضی سقوط ندهد، اگر خداوند گاهگاه ستمگران و ظالمان را به وسیله افراد با ایمان و با استقامت در هم نکوبد، ممکن است قدرت اهریمنی از اونها کل دنیا را تسخیر بکند. در این صورت تمام زمین به طرف فساد برود، تمام زمین به طرف فساد می رود. ولی از آنجا که الله جل جلو رحیم است، مهربان است، ایتو با واسطه کوچک کوچک قوت ها الله جل بزرگترین متکبرین را سقوط می دهد. ولکن الله ذو فضل، ولی الله صاحب لطف و احسان است، علی العالمین بر بندگانش، علی العالمین به همه عالم، هرگاه مسلمان وجود داشته باشد در حقیقت رحم بر حیوانات هم می شود، رحم به تمام زیروح می شود، رحم بر مادرها می شود. هرگاه مسلمان نبوده باشد عذاب خدا نازل می شود و دنیا از بین می رود. تلک آیات الله، این از آیات خدا، تلک آیات الله، این از آیات خدا که کوچک گروه را الله غلبه می دهد و بزرگ گروه، این از نشانه خدا که توسط یک اطفال و یک انسان بسیار کوچک بزرگترین طاغوت وقت را الله از بین می برد. نتلوها علیک بالحق، که می خوانیم آن را به تو براستی، به تو براستی را می خوانیم تا که مسلمان های قرن 21 خوب شجاع شد، دلیر شد که الله از اون مردم هایی را قرار بدهد. و اینک لمن المرسلین، و مسلمن تو از پیامبران استی، بنابراین تو از پیامبران استی که خدا تو را هم اما تو صلاحیت میدهد، قدرت میدهد که دنیا را با واسطه مجاهدانت فتح بکنی و حکومت خدا را در کل گیتی حاکم بگردانی. تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، این از فضیلتی که داده، تلک الرسول، این از پیامبرانی که فضلنا بعضهم، فضیلت دادیم بعضی از ایشان را علی بعض بر بعض دیگری، منهم از امی پیامبران من کسیست که کلم الله، الله با او سخن گفت، و رفع بعضهم درجات، بلند کرد بعضی را الله در مرتبه ها، بعضی را الله در مراتبشان افزود. داستان ها که بر ما می آید همگی قوت های دینی توسط پیامبران منسجم شدند، بنابراین حکومت دینی بدون پیامبر ممکن نیست به وجود بیاید. الله جل جلاله به خاطر عدالت اجتماعی در دنیا پیامبران را فرستاده، آخرین پیامبر هم که آمده به خاطر اینکه در دنیا نظامی را بیارد که در اوجا مردم با آسایش زندگی بکند. از این خاطر است که پیامبرا همیشه به خاطر یک هدف آمدن که اعلای کلمت الله و تضمین زندگی مادی و روحی برای مردم. این پیامبرا تلک الرسول، این از داستانای پیامبرا، تلک الرسول، این از پیامبرایی که همیشه در مقابل کفر رزمیدن، این از پیامبرایی که همیشه کلمه حق را گفتن. فضلنا بعضهم، فضیلت دادن بعض ایشان را علی بعض بر بعض دیگری. آیا به سلسله احادیثی که وجود دارد چیز مشکلات پیدا میکنه. به این عنوان که پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که لا تقدلونی علی الانبیاء، مرا به پیامبرای دیگری فضیلت نبخشید، مرا منع میکند. و همچنان پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که مسئله رسالت ای حق ما شما نیست که بگویم فلانه پیامبر از فلانه پیامبر بلندتر است، زیرا علم ما در رابطه به این موضوع قدی ندارد و علم ما در رابطه به این موضوع ندارد. آمدیم در این که پیامبران تقسیم می شود با پیامبران اولو العزم و پیامبران که اولو العزم نیستند. پیامبران اولو العزم را خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب به ما معرفی می کند. در سوره مبارکه شورا آیه 13 برای ما شما معرفیش می کند که اینا کی هستند؟ امون 6 نفری هستند که حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، این پیامبران اولو العزم خداوند متعال هستند. تلک الرسول، این پیامبرانی که در قرآن نام از او را برتان بردیم، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی را بر بعضی فضیلت و برتری دادیم. یا تلک الرسول، این پیامبرانی که اولو العزم هستند، اینا را فضیلت و برتری دادیم نسبت بعضی دیگرشان. بنابراین مسئله رفعت رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یکی حزم نفس پیغمبر خدا علیه السلام بود که بر ما تعلیم داد که پیغمبر خدا تواضعانه گفته که لا تقتلونی علی الانبیاء، بر انبیاء مرا چی نکنه؟ فضیلت نتن و این کار نکنه. نبیان من که پیغمبر خدا بر دیگری فضیلت نداشته باشد، او امام متقیان و امام انبیاء است. و یا ای که فضیلت در بین پیامبر و تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، معجزاتشان هستند. این پیامبرایی هستند که الله در معجزات یکی را بر دیگری چربی داده، الله جل جلاله یکی را زیاد معجزات داده، یکی را کمتر معجزات داده. و این پیامبرایی است که الله در امت برشان فضیلت داره، یکی را کمتر امت داره، یکی را زیاد امت داره. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که انی مکاثر بكم الامم، من بو زیادترین از پیامبر هستم که زیاد پیرو دارم، زیاد اتباع دارم. بنان شما کوشش بکنید که زیاد توازن و تناسل داشته باشید که سر شما من مباهات میکنم، افتخار میکنم. تلک الرسول فضلنا بعضهم، این از پیامبرانی که فضیلت دادیم بعضی ایشان را بر بعضی دیگری در معجزه، در امت، در مرتبه و احسان، علی بعض بر دیگرش. منهم از ایشان، خود فضیلت را الله قرآن بیان میکنه، منهم از امی پیامبران من کسی کلم الله، که الله با او سخن گفته. حضرت موسی علیه السلام را الله سخن گفت و کلم الله موسی تکلیما و رفع بعضهم درجات، بلند کرد الله بعضیشان را در مرتبه ها. پیامبر خدا علیه السلام میفرماید بعثت الی الاحمر والاسود، ما برای سیاه پوست و سفید پوست و کلی مبعوث شدیم. و دوم جعلت الارض مسجدا و طهورا، زمین بر ما جای نماز گردانیده شده و وسیله برای پاکی که همان تیمم است. و نصرت بالرعب مسیرت شهر، مرا الله جل جلاله نصرت میده با یک ماه فاصله دورتر، دشمن یک ماه دور از تو بوده باش، الله او جز پیش تو میترسانه. و دومی که برما حلال کرده شده غنائم و برما داده شده شفاعت کبرا، این کلش فضیلتی بود که الله جل جلاله برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام داده است. بعد میگه و رفع بعضهم درجات، مراد حضرت یونس علیه السلام است که در آسمان چهارم قرار دارد. بعضی آدم با او گرفتن. بنان هر پیامبر من حیث پیامبر را الله چی دارد؟ بعض را و بعض دیگرش برتری دارد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و دادیم حضرت عیسی پسر مریم را البینات، معجزات آشکار. اجمش و ایدناه بروح القدس، و برتری دادیم او را به همکاوی او حضرت جبرائیل علیه السلام را، و ایدنا و قوت دادیم او را به روح القدس به جبرائیل امین. امیشه امرای جبرائیل امین علیه السلام بود. و معجزاتش خوب بسیار پسند قرآن کریم او را ذکر میکند و که همان زنده شدن مردگان بود، جور شدن مرضی که پیش کسی داشته باشد، کور مادرزاد را الله با واسطه از او شفا میبخشید. ولو شاء الله، و اگر میخواست خداوند متعال مقتتل للذین من بعدهم، با یک دیگر نمی جنگیدن کسانی که بعد از پیامبران می اومدن، کلگی براند پیامبران زندگی میکردن. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از آن که آمد به ایشان دلائل روشن را، جاءتهم آمد به ایشان دلائل روشن، ولیکن اختلفو، ولیکن اختلاف کردن در پیام پیامبران. فمن هم بعض از این مردم ها که پیامبرا به سویشان فرستاده شده بود، من کسیست که آمن ایمان با آورد با قرآن، ایمان آورد با پیام پیامبران. و من هم من کفر، و بعض ازشان ناسپاسی کردن، انکار کردن. ولو شاء الله، و اگر الله میخواست مقتتلو، با یک دیگری نمی جنگیدن. ولیکن الله یفعل ما یرید، الله میکنه آنچه که بخواهد. جواب سربسته قرآن میدهد. اگر الله این را میخواست که کل مردم مسلمان بوده باشد، ولی جابرانه، پس مسئله امتحان ختم میشد. الله پیام خود را داد، راه را از شا برشان توسط نبوت برتن تثبیت شد. بعض مردم به این نبوت ایمان میارن، راه خوب تر را کمایی میکنه و به پیش میرن. بعض مردم در راه خدا دستک خدا میزند، بنان منکر و کافر میشوند. مسئله عزیز که اگر الله میخواست مقتتلو، با یک دیگر جنگ نمیکردن. ولی چنین ممکن نیست که دو نظام در بر روی زمین بوده باشد، یک نظام باید حاکمیت بکنه. ولیکن الله یفعل ما یشاء، اگر باز هم صرف به گپ خلاص نمیشه، حاکمیت را به الله بسپار، الله آن چی که میخواهد میکند. دیگر سر تو که خلاص نمیشه، فورا چوب بوده باش. اگر سرت خلاص میشد، امیست که الله با واسطه جهاد یکی را برتری میدهد، به ترک جهاد یکی را بدبخت میکند، به توسط اقامه حکومت خدا در زمین خدا یکی را الله عزت میبخشد، به ترک کردن نظام خدا در روی زمین یکی را الله ذلت میبخشد. بنان در این تفصیل اگر داخل میشی، با عقل و با علم ضرورت است که علم دین است. اگر نمیدونی، پس اقرار به وحدانیت الله بکو، سربسته موضوع را بگذار که دست داره نمیتونی. بعد از الله جل جلو برمایی را میگد که او مسلمان، اگر میخوایی دین در گوشه گوشه دنیا برود، پس از در انفاق دین کمک بکو، انفاق بکو در راه گسترش حاکمیت دینی، باید پول خرج بکنی. ببین عزیزا، همین صلیبی هایی که در افغانستان هستن، هر جای که این صلیب هست، صلیب هست، صلیب هست که میبینن شب سرنو هست و دیگه هست و دیگه هست، کار میکنن و به اصلاح کلیساها بر خود میسازن، در خانه به خانه مسلمان ها دعوت تبشیر میکنن. اینی مردم پیسر از کجا میکنن؟ از آسمان برش طرف طرف ننفتن. این مردم در هر کلیسا بودن یک دونه صندوقه هستن، در او صندوق هر کسش که ماش خود میگیره، باز میه یک چند رفعی خود از ماشش در اون صندوق مندازه، در اون چیزی که انداخت بازو پیسا کل کلیسا ها رو یک جا میکنند، بعد از او در منافع کلیسا بخرج کرده میشود. ما شما هم مسلمان هستیم، این دین خب ما شما هم حق دارد که در راه خدا انفاق بکنیم، در راه خدا انفاق بکنیم که وسیله عزت ما شما هست. بنان مهمترین اصل در انفاق است که بجای انفاق بکنی، یه ختم دارم فلانه دارم، الله به این رقم انفاق ها ضرورت ندارد، نمیدونشه به این انفاق ها الله ولی اگه یک برنج تقبول بکنه. اصل انفاق در راه گسترش دین و حاکمیت دینی است. بیا مردم را به دین آگاه بگردان، مدارس اسلامی را جور بکن، از طریق دین خدمات عرضه بکن که مردم با دین انس بگیرد، این کار را بکن. بنات لیجا الله بر ما میفرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای مؤمنان خرج بکنید مما رزقناکم، آنچه که روزی دادیم شما را، من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که بیاید روزی که لا بیع فیه، در او خرید فروش دوران روز نیست، اتو یک روز سرطنبه لا بیع فیه. ببینید که سعادت را نمیتونی بخری، ایتو یک روز سرت میه که لا بیعن فیه، خرید سعادت در اوجه امکان ندارد و فروش بدبختی هم امکان ندارد، امکان ندارد. لا بیعن فیه، خرید سعادت در اوجه امکان ناپذیر است. ولا خلت و ندوستی است. یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی، روزی که برادر باز میگریزد، زن شوهرش باز میگریزد، قرابت باز ختم میشود، کلگی پت میشود از پیشت. ای تو یک روز باز پیش رو داری، ولا شفاعت و نسفارشی باز است که با یک کس بگه بخاطر ما تو گناه کردی بیاد یک کاریت ببخشمه. این رقم هم کسی کرده نمیتوند. والکافرون هم الظالمون، ناسپاسان هم الظالمون، بیشک امین ها ظالم هستند. انسان ناسپاس که دین به دیگران نمیرسن، یقینا که او ستمکار است، او ستمکار است. پس معنایی شد که مسلمان هم پیسی خود در راه خدا باید بده، مسلمان هم باید پیسی خود خرچ بکنه در راه گسترش دین و حاکمیت دینی. این مکلفیت ما شماست. ما از یک لک روپی خدا بودیم، تو از صد روپی خدا بودی، تو از ده روپی خدا بودی، بنابراین هر کدام ما یک روپی را که فردیم میلیون ها میشود. ما در افغانستان اگر 30 میلیون افراد بوده باشیم، اگر روز یک رفع رفتیم 30 میلیون افغانی می شود یک نفر ما. اگر دو رفع رفتیم 60 میلیون رفع می شود. امید دیگه فکر بکنین، ما با این پیسه می تانیم بهترین مدارس داشته باشیم، بهترین مرکزها داشته باشیم، بهترین تلویزیون داشته باشیم، بهترین نشرات دینی داشته باشیم، ولی بی تفاوت هستیم. بنان مسلمان ها هم باید انفاق در راه خدا خامخواه بکنن و الله جل جلاله یک محور را برای ما شما نصیب بگن که توسط از اون محور با هم جمع شویم. لا بیان فی، نمیدونی سعادت را برای خود خریداری بکنی. ولا خله، نه دوستی باز است. ولا شفاعت، نه هم سفارش ها، سفارش ها نمی شود. ولی کافرون، به شک کافران هم الظالمون، امین ها است ستمگارا. حضرت حسن بصری می فرمان هم تارک الزکات، ستمگار کیست که زکات نمی دهد؟ این می ستمگارای اصلی هستند. بعض علما میگه که میگه ستمگار کسی که پیسه از احتیاج خود زیاد داره، میفهمه که این جای انفاقش است، انفاق نمیکنه، این می ستمگار است، این می ستمگار است. بعد از این الله جل جلاله به خاطر که ما تحریض به جهاد شویم و حاکمیت دینی را بپذیریم، خدا بر ما معرفی میکند، الله بر ما خود را معرفی میکند. الله میفرماید الله لا اله الا هو الحي القيوم، معبود بر حق جز نیست او ذات که زنده جاوید است، القیوم مسلط بر اوضاع است. ببینیم که در قرآن کریم بعض نکاتی هست که یک خود قرآن کریم 114 سوره است، بعد در ما بین خود سوره ها بعض آیت ها نام دارن. مثلا مثال آیه مداینه که پسندر انشاءالله به اون میرسیم، یک آیه است و عنوان جداگانه برای خدا، تقریبا 18 حکم را الله درو برای ما شما معرفی میکند. بعض آیه ها با واسطه عظمتی که دارد الله جل جلاله او را بر ما شما معرفی میکند. بنام آیت الکرسی میگه، در سوره مبارکه بقره یک آیت است به نام آیت الکرسی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در رابطه به ای هم برای ما شما احادیثی را برای ما شما معرفی کردن که عظمت از این سوره، از این آیت را در اوجا قرآن کریم و پیغمبر خدا علیه و سلام برای ما بیان کرده. از جملهش امام بخاری به سند خود روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه، میفرماید که وکلنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به حفظ زکات رمضان. زکاتایی که از صدقه فطر جمع شده بود، پیامبر خدا گفت مرا گماشت او را نگاه بکنم. فاتانی آتن فجعل یحکم من الطعام، کسی آمد دست می زد در این طعام، فأخذته ما او را گرفتم محکم و قلت و گفتم لأرفعنک الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو را به پیامبر خدا علیه و سلام می برم. قال گفت دعنی، مرا بگذار، فإنی محتاج، ما بیچاره هستم و علی عیال و لی حاجت شدیده، فرزندا دارم بسیار زیاد ضرورت به مینان داره، این دفعه مرا بگذار. قال میگه حضرت ابو هریره فخلیت عنه، دست اشتها کردم و خدا الهش کردم. فاصبحت صبح که کردم، فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر برم گفت یا ابو هریره ما فعل کثیر کالبارحه، اسیری که در شب دست آمده بود چی کردی؟ قال گفت حضرت ابو هريره قلت گفتم يا رسول الله شك حاجه شديده وعيالا فرحمته وخليت سبيله. بسیار شکایت کرد از غربت خود، از بیچارگی خود، من هم به خاطر عیالش او را ایلا کردم و چیزی برش نگفتم. قال اگه پیامبر خدا اما اینه قد کذبک و سیعود، ای خوب بر تو دروغ گفته خوب باز برد میاد. فعرفت انه سیعود لقول رسول صلی الله علیه و سلم، ما فهمیدم که ای بس و باز میگرده چون پیامبر خدا گفته انه سیعود. فرصدته خوب آمدگی و کمین برش گرفتم. فجاء یحس من الطعام فاخذه، باز که در داخل طعام شد ما فورا از دستش گرفتم. فقلت گفتم برش که لارفعنک الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، خام خطر به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میبرم. قال گفت دعنی فانی محتاج و علی عیال، ما بیچاره هستم، سرپرستی اولادای هم در گردن می است، لا اعود دیگه نمیگردم. فرحمت و خلیت سبیله، باز رحم سرش آمد رایش ایلا کردم. فاصبحت باز صبح کردم. فقال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر برم گفت یا ابو هریره ما فعل اسیر که البارحه، اسیری که شب دستت بود چی شد چی کرد؟ قلت و گفتم یا رسول الله شکا حاجتا و عیالا فرحمت فخلیت سبیله، باز هم تو شکایت کرد، باز بسیار نالید از مشکلاتش، باز ایلاش کردم. قال گفت پیامبر خدا اما اینه قد کذبک و سیعود، دروغ برد گفت باز برد می آید. فرصدته الثالثه، سوم بار باز برش کمین گرفتم، خوب آمدگی برای گرفتاریش. فجاء یحس من الطعام، باز آمد که باز دستک می زد در این طعام. فاخذته باز گرفتمش. فقلت گفتم لارفعنک الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، خام خالی می برمد به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و هذا آخر الثلاث مرات، و ای آخرین سی دفعه بود. اینکه تزم انک لا تعود، تو گمان میکنی که نمی، تو گمان میکنی که باز نمی خونه باز می. فقال گفت دعنی، تکرار دو بجایت آمدی فقر آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیه، از اول آیت الکرسی را بخون تا که آیه را ختم میکنی. الله لا اله الا هو الحي القيوم. وقال گفت برما لن يزال عليك من الله حافظون، همیشه طرف خدا بر بالای تو نگهبان تعیین می شود. ولا يقربك شيطان حتى تصبح، و تا صبح شیطان به تو نزدیک نمی آید. و كانوا احرص شيء على الخير، صحابه بسیار حریص‌ترین مردم با خوبی بودند. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر خدا گفت که اما انه صدقك وهو كذوب، در ای باب بدراست گفته با هستی که دروگوی هست، دروگوی خود در ای باب کاملا بدراست گفته. تعلم من تو خاتم این ثلاث الیان یا ابا هریره، قل لا قال ذاك شیطان، تو میفهمی که کیا بود که با تو مخاطبه کرد؟ گفت من گفتم نه یا رسول الله، گفت شیطان بود که بر تو ای سخنا را گفت. احادیثی در ای باب زیاد است، اگر شما میخواین که مراجعه بکنید به تفسیر ابن کثیر مراجعه بکنید، انشاءالله بسیار زیاد احادیث را در فصل آیت الکرسی شما پیدا میکنید. الله معبود برحق، الله اسم ذاتی است برای ذات واجب الوجود که مستجمی تمام صفات نیکوست. الله معبود برحق که همه مخلوق قرب از او را می خواهد. الله ذاتی که مستجمی تمام صفات نیک است و همه مخلوقات در کنه از او متحیر است. الله ذاتی که معبود برحق است، لا اله نیست معبود برحق الا هو، مگر او. الحی زنده جاوید، القیوم مسلط بر اوضاع، تدبیر کننده عالم. لا تأخذه سنة، نمیگیرد او را پینکی، ولا نوم و نه هم خواب. له ما فی السماوات و ما فی الارض، مر او را مادشاهی آسمان ها و زمین. من الذی، کیست که آن که یشفع عنده، شفاعت کنن نزدیک او، الا باذنه، مگر به حکم او. یعلم و میداند ما بین ایدیهم، آنچه که پیش دست ایشان است و ما خلف هم آنچه که پشت ایشان است. ذاتی که او مسلط و زنده است، ذاتی که نه خواب را میگیرد نه پینگی میگیرد، مالک آسمان ها و زمین است و شفاعت بدون اذن از او صورت پذیرفته نمیتاند. میداند آنچه که پیش انسان است و آنچه که بعدا به وقوع میپیوندد. ولا یحیطون بشیء من علمه، و آگاه نمیگرد به چیزی از علم او الا بما شاء، مگر به قدری که او بخواهد. هیچ کس به علم الله آگاهی پیدا نمیکند مگر اینکه الله به پیامبرانش و دوستایش عرضه بکند. وسع کرسی و السماوات والارض، فرا گرفته است کرسی او از سماوات و الارض، آسمان ها و زمین را. ولا یعوده حفظهما، و گران نمیشد نگهبانی آن دو، و هو العلی، و او بلند مرتبه العظیم، بزرگ قدر است. وسع کرسیه، فرا گرفته است کرسی خداوند متعال. کرسی از لغت، از نظر لغت به معنای اساس و اصل می باشد. گاهی به هر چیزی که با هم پیوسته و ترکیب یافته باشد او را هم گفته می شود. لحاظا به تخت‌های کوچک کرسی می گویند و نقطه مقابل آن عرش است. در حدیث پیامبر خدا علیه السلام می آید که دنیا و این کائنات در مقابل کرسی خداوند متعال همانند یک کره یا یک انگشتری است که یک در دشت اندازند، و کرسی در مقابل عرش خداوند متعال همان یک حلقه است که در مقابل یک دشت بیاندازن، چه جای کوچک گرفته باشد. بنابراین در رابطه بی که وسع کرسی یهو، در رابطه که در بر گرفته، فرا گرفته است کرسی خداوند متعال، اگر کرسی را به معنای یک مخلوق دیگری بگیریم که این هم می شود که وسع کرسی یهو، اون مخلوقی که بزرگتر از آسمان‌ها و کائنات است یک تعبیر می شود، و کرسی به معنای منطقه قلمرو حکومت خدا، این دوم ترجمه شده وسع کرسی او، قلمرو حکومت خداوند متعال فرا گرفت از آسمان‌ها و زمین را. این زمین و آسمان تحت حکومت خداوند متعال است. یا کرسی با آن نفوذ علم خداوند متعال، علم خداوند متعال آسمان ها و زمین را در بر گرفته است. و می شود مخلوق کل آسمان ها و زمین را در هم پیچانده و قرارش گرفته. ابن عباس رضی الله عنه میگه موضع قدمین الله، موضع قدمای خداوند متعال، و این حدیث را مرفوع صحیح نیست ولی مقطوعش درست است. وسع کرسی السماوات والارض، فرا گرفته است کرسی خداوند متعال، که یک مخلوقی که کل کائنات را در خود گرفته، بعد از این با کرسی را عرش خداوند متعال گرفته. السماوات والارض، پادشاهی آسمان و زمین، یا قلمرو خداوند متعال، علم خداوند متعال. ولا یعوده، و گران نمی شود حفظهما، نگهبانی آسمان و زمین، و هو العلی، و اوست بلند مرتبه العظیم، بزرگ قدر. عالی موجودی که در محل بلند قرار گرفته باشه او را عالی میگه. علی کسی که مستحق برتری، کسی که مستحق برتری است، و هو العلی، و اوست برتر، اوست برتر از نگاه علم و قدرت و نفوذ. وقتی که ما دین تا ایجا برای ما شما بیان کرد، مسئولیت پیامبرا بر ما بیان کرد، الله را به واسطه آیت الکرسی به ما شما معلوم کرد و معرفی کرد، بنابراین ضروری است که انسان صالح به الله بگرود و الله را قبول بکنه، به شریعتش باید گردن بگذارد. بنان ای مسلمان دعوتگر که به خاطر گسترش دین خدا مبارزه میکنی، لا اکراه فی الدین، در قبول دین اکراه نیست، جبر نیست که بزرگ کسی را مسلمان بکنی. قد تبین الرشد، زیرا مسلمان آشکار شده است الرشد و راه راست، من الغی از راه منحرف، ای دین راه راست را از راه منحرف آشکار کرده. فمن یکفر به طاغوت، بنان کسی کافر شود به طاغوت، و یؤمن بالله، و ایمان آورد به الله، فقد استمسک بالعروة الوثقى، مسلمن دست دست به دستگیری محکمی که لنفصام لها، به گسستن آن را نیست که شکستن برای از اون است. والله سمیعون، الله نیک شنوا علیم دانا هست. لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. ما دین قبلا ترجمه کرده بودیم که معانی متعدد می دهد. از جمله دین به معنای عقیده است. لا اکراه فی الدین، در قبول عقیده جبر نیست. به زور کسی را عقیده داده نمی تونی. عقیده انتخاب کرده می شود، به زور داده نمی شود. عقیده خود انسان او را می پذیرد و جز خدا کسی به او عالم هم نیست. بنان لا اکراه فی الدین، در قبول عقیده جبر نیست. به زور کسی را مسلمان کرده نمی تونی. قد تبین الرشد، زیرا مسلمن آشکارا شده است الرشد، راه راست. رشد از نظر لغت عبارت از راهی که رسیدن، راهی که به واقع انسان را می رساند. و در برابر غی که به معنای انحراف است، پیدا کردن حقیقت و دور شدن از واقع است. دور شدن از واقع. قد تبین الرشد، و تحقیق راه درست آشکار شده. من الغی، از راه کج که خلاف واقع است. با در نظرشت ای اصل، فمن یکفر بالطاغوت، کسی کافر میشد به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان به الله میارد، فقد استمسک بالعروه الوثقه، به تحقیق دست دارد به دستگیری بسیار محکمی که او چیه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. لن فصام لها، که گسستن برای آن نیست. لن فصام لها، گسستن برای آن نیست، دیگه پاره نمیشود، قطع نمیشود. ابن جریر طبری رحمه الله از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که آیه مبارکه لا اکراه فی الدین در مرد از انصار در شأنش نازل شد که دو فرزندی داشت و این پدر میخواست با زور فرزندهای خود مسلمان بکند. و چرا؟ هر دو فرزندش مسیحی بود. الله آیات را نازل کرد که در قبول دین اکراه نیست، تو نمیتونی کسی را با زور مسلمان بکنی. ولی سوالی واقع میشود که اگر کسی بکنه که خب پس عیسی به دین خود، موسی به دین خود، دیگه خیمه بگذاریم مردم را که هرچی کاری بکنن، نه ایتو نیست. ما در قبول دین اکراه نمی کنیم. هر کس به اختیار خود باید مسلمان شود. هر با که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، باز اجازه برش نمیدیم که دین بدنام بکند. باز دین برش نمیدیم که بدنامش بکنم. مسلمان هستم خود نماز نمیخوام، باز بزرگ سرت نماز میخوانم. مسلمان هستم باز روزه نمیگیرم، باز بزرگ سرت روزه میگیرم. مسلمان هستم زکات نمیدیم، باز بزرگ سرت زکات میدم. باز هر حکم خدا را بزرگ سرت نافذ میکنیم. ابتداعا این دین بزرگ سر کسی داده نمیشود. کسی که به اختیار خود لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، بعد از او در سیستم باید زندگی بکند، در قانون باید زندگی بکند. خلاف قانون دین باز کسی زندگی کردن را حق ندارد. این موضوع تثبیت شد. بنا امر بالمعروف، نهی از منکر، یکی از ستون فقرات نظام دینی ماست. باید وجود داشته باشد که مردم را رهنمای نیک بکند. فمن یکفر بالطاغوت، بنان کسی کافر شد به طاغوت. طاغوت صیغه مبالغه است و خیانه و معنای تعدی و تجاوز از حدود و مرز است. به هر چیزی که وسیله تجاوز و از حد گذشتن شود، او را طاغوت میگیم. چه شیطان بوده باشه، چه بت بوده باشه، چه تجاوزگار بوده باشه، چه حاکم جبار و متکبر بوده باشه، بالاخر هر معبود غیر خدا او چه از طاغوت است. هر معبود غیر خدا طاغوت است. فمن یکفر به طاغوت، پس هر کی کافر شد به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان آورد به الله، فقد استمسک بالعروه الوثقه، مسلما دست زده است به دستگیری بسیار محکمی که لن فصام لها، گسستن بر آن نیست. والله سمیع علیم، الله نیک شنوا و داناست. الله معبود بر حقی که الله ولی الذین آمنوا، خدا کارساز مؤمنان است. الله کارساز مؤمنان است. ولی در اصل به معنای نزدیکی و عدم جدایی است. به همه جهت به سرپرست و مربی انسان ولی گفته می شود و هم به دوستای صمیمی اطلاق می شود و هم به معنای کارساز. الله ولی الذین آمنوا، الله کارساز مؤمنان است. ولو که کل دنیا دست یک طرفه بکند، یخرجهم، الله اینها را بیرون می کشد. یخرجهم من مضارع را می رود تا که دلیل بر استمرار شود. یخرجهم من الظلمات، الله همیشه بیرون می کشد همه مؤمنین را، همه اولیاء الله را من الظلمات، از تاریکی های ظلم و جهل و کفر، الى النور، به سوی روشنی اسلام. والذین کفروا الى النور، به سوی آرامی، به سوی کامیابی. والذین کفروا، و آنانی که کافرند، اولیاءهم الطاغوت، کارسازانشان شیطان است. اولیاءهم الطاغوت، کارساز از اونها همیشه متکبرین و جبابره است. شورش بدی باشی میگه ولد طاغوت بزرگ چی میگهد، فورم به امریکا رجوع میکند. اولیاءهم الطاغوت، آنانی که به الله منکر شده کارسازش کی هسته؟ کافر هسته. کافر، کارسازش امریکا. صراحتم چی میگه؟ اگر امریکا بخواد امروز سایب آرامی میاد. فهمیده شد؟ اگر امریکا بخواد انتو میشود. امریکا هیچ صلاحیتی ندارد، الله که بخواد هر کار میشود. نه از دست امریکا چیزی ساخته است و نه هم کاری کده میتوند. کافر بیدین کلمه را زیاد استعمال میکند. مسلمان همیشه به الله التجا میکند. کارساز حل مشکلات مسلمان الله هست. کارساز مشکلاتی که انسانای بیدین و سستین امریکا هست. اولیاءهم الطاغوت، یخرجونهم من النور، اینا خیال میکنن که ما را از بدبختی بیرون میگه الله ایت میگه یخرجونهم، بیرون آورد ایشان را، من النور، از روشنی، الى الظلمات، به طرف تاریکی. اولئک اصحاب النار، این جماع اهل آتش هستن، اهل آتش هستن که غیر خدا را مؤثر بگوید. هم فیها خالدون، همیشه اینا چی میشن؟ در امی دوزخ و در امی مشکلات زندگی خواهند کرد. هم فیها خالدون، همیشه در آتش دوزخ میباشن. الم تر الى الذي حاج ابراهيم ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. الله جل جلاله در اینجا چگونگی مناظره حضرت ابراهیم خلیل را با بزرگترین دشمن خدا نمروز با او بیان میکند. ببینید که این کشمکش ها شروع می شود. از قدرت های طاغوتی نترسین، از روبرو شدن با اونها نترسین که تو فکر بکنی ولی چطور می شود. نه، پیامبرا و رهبرای تو نمی شود. این مناظرات حق را کردن، در مقابل متکبرین و جبابره ایستاده شدن و الله اونها را نصرت بخشیدن. بنام تو خب پیروی از دوستی، تو می کارد از زندگی سرمش خود قرار بده. علم تره، آیا ندیدی؟ الالذی، آن کسی را که حاج ابراهیم، محاجکت با حضرت ابراهیم علیه السلام، فی ربیه، در باره پروردگارش، فی ربیه، در باره پروردگارش محاجکت، ان آتاه الله الملک، زیرا خداوند داده بود او را الملک باشایی، باشایی را خدا برش داده، باید به الله تسلیم می شد، ولی بدبختانه با الله ستیزه کرد. از قاله، چون گفت ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام، ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من ذات است که زنده می کند و یمیت و می میراند. قاله گفت انا احیی و امیت، منم که زنده می کنم و می میرانم، این کار خمام کرده می تانم. فراندم در بندی خانه دو نفر خود گفت اینه ای ادام باید چه ای باید ازاد شود. فران کسی که باید ازاد شد سرش برید و کسی که باید کشتاش او را ایلا کرد. گفت این ای کار خمام کردن دیگه، ای قدرت خمام دارم، ها دیگه من رب شماستم. قالت حضرت ابراهیم علیه السلام، فإن الله یأتی بالشمس، مسلما خداوند می آورد آفتاب را، من المشرق، از افق مشرق، فأتی بها من المغرب، پس بیا ورتو آفتاب را از مغرب. فبهت الذی کفر، در این جا پس مبهوت و حیران من آن مرد کافر، آن مرد کافر حیران من. ای تو نگفت که برو ای طرف مشرق و من میارم شد طرف مغرب خدایت بیار. و بعض علما میگه امی کلمه هم دمی گلونش آمد کیره میگه، باز گفت که خوب پیغمبر برحق است، اگه امو تو بکنم باز خدا از در باز افتاب بکشه، باز ما شد تو بکنم. چپ شد و ترسی دیگه آواز خود را نکشید. بنان معنا چیز که همیشه مناظره حق با باطل جریان دارد و همیشه خداوند متعال برای مؤمنین حق را در اختیارش میدهد، زیرا مطابق با واقع است. حق سیستمی که مطابق با واقع بوده باشد. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمی کند گروه ستمگار را. قوم ستمگار را الله هدایت نمی کند. امروز هم شما باور با خدا بکنید که ما بارها یک روز ما بمی چی که علی وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ رحیم صاحب او پیر صاحب ما گفته بودم، گفتم بیتی یک کار بکنید که ما هم در یک مجلس میشینیم و کسایی که دموکراسی را تایید میکن اونا هم در یک مجلس با ما بشیند و تلفن‌های خدا و مردم میگه مستقیم با او بحث میکنیم، ما نمیخوایم همین نظام فرتوت را، صراحتا از دین دفاع میکنیم و اسلام را مجزا از دموکراسی میشناسیم. اگر امی گپ ما را کسی قبول میکنه و تانستیم که ای را بگویم خون خوب، اگر نتانستیم پیش مردم سرمسار میشیم، پیش مردم شکست میخوریم، مردم باز گپ ما را قبول نمیکنه. چقدر خوب است که هر دوی ما در یک جلسه بشینیم، دموکراسی و علام قدر ما بشینیم، ما میشینیم گپ میزنیم. باز گفت کار خوب است. گفتن چه وقتی کارم نیکنیم دیگه با رفت دیگه این کار خوب که نمیتونه کرده، میفهمه که دین خدا بر حق است، که میتونه که مردم بشینه و با مناظره منظم گوش بدهن. بنان دین خدا بر حق است، کوشش بکنیم دین خدا را با علم فرا بگیریم و با علم و مسئولانه و مردم برسانیم. ربنا من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله در آیات گذشته در رابطه به وحدانیت خداوند متعال که الله واحد و لا شریک است در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام با مرد کافری برای ما شما بیاناتی داشت. در آیه تلاوت شده الله جل جلاله از پیامبر دیگری حضرت خضر و یا هم حضرت عزیر علیه السلام و دقیقا حضرت عزیر علیه السلام حکایتی را برای ما شما بیان میکند تا دلیل بوده باشد بر زنده شدن بعد از مرگ و یا هم دلیل بر معاد شود. مسئله طوری بود که تعداد از علمامه که بخت النصر بیت المقدس را خراب کرده بود به شکلی که کاملا ویران شده بود، حضرت عزیر علیه السلام بر سفری که سرزی را داشت وقتی که میگذرد میبیند که اول سقف‌ها افتیده بعد سرش دیوالایش افتیده و یک کاملا از انهدام و خرابی از این تعمیر حکایت میکرد. ای را که دید که تو خود پرسان کرد که ببین این خانه‌ای تو خراب شد، استوانه‌ای مرده اوجا افتیده، گرد و دی است. پروردگارا چگونه ای را زنده خواهی کرد و چگونه ای استوانه‌ها با هم پیوست خواهند شد با وصفی که استغاره مردم متعدد با هم گدوت شده؟ این سوال در ذهنش خطور میکند. قرآن کریم جواب بر زو و در حقیقت وسیله میشود و معجزه میشود برای مردمایی که در او عصر زندگی میکردن و از زنده شدن بعد از مرگ انکار میکردن. الله جل جلاله در هر زمان مطابق به حال مردم برشان معجزات می دهد. الله می فرماید او کالذی مر علی قریه، یا همانند کسی که مر گذشت علی قریه بر یک شهر و قریه و وهی خاویه در حالی که دیوارهای بر سقفهای وی ریخته بود، در حالی که دیوارهای عظیم شهر بر سقفهای آن فرو ریخته بود، زی خاویتون علی عروشها، دیوارها بر سقفها افتیده بود، اول سقف در مابین خانه نشسته بود بعد دیوارها سرش چپه شده بود. قال گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه زنده میکند خداوند متعال پس از مرگ، پس از مرگ الله چگونه زنده میکند؟ فاماته الله، پس الله میراند او را 100 عام 100 سال، ثم بعثه، سپس زنده کرد او را. ببینید که عروش جمع عرش در اینجا به معنای سقف است و خاویه در اصل به معنای خالی است که در اینجا خالی شدن است، در اینجا کنایه از ویران شدن می باشد، زیرا خانه های خالی غالبا ویران می شود. و هی خاویتون علی عروشها، در حالی که به اساس خلایی که داشت دیوارهایش بر سقفهایشان افتیده بود. قال گفت انا یحیی هذه الله، چگونه زنده می کند الله بعد موتها، بعد از مردن آن، بعد از مردن از این مخلوق چگونه الله ایره زنده می کند؟ فاماته الله 100 عام، الله میران او را 100 سال، 100 عام. موت را ما در قرآن کریم خوانده بودیم معانی از او را، یکی به معنای اخذ الکل است، یک انسان را با اعمال و کیفیت و روح همش میگیرد الله. گاهی هم موت به معنای عزیز که خداوند متعال حواس یک انسان را و آنچه که در وجود او را توقف میبخشد، به عباره خواب طولانی بگویم، خواب طولانی را الله برش میتکی، امروز ثابت میشه که 3 سال 4 سال، میشه الله تا 100 سال هم چنین کاری بکند؟ اصحاب کهف خواب طولانی داشتن و خداوند متعال اونها را از یک پهلو به پهلوی دیگریم که داستانش پسان ذکر میشه میگردانید. بنان فاماته الله میشد یک معنایش هم خواب طولانی برای ازی نبی باشد. و اگر خود مردن هم بگیریم باکی در این نیستم، به خاطر خواب طولانی ترجمه میکنیم که یک تعداد از علما ایتو میگرد که یک بار زنده شدن است و یک بار مرده شدن است، ولی در قرآن کریم برای از این موضوع و اعتقاد که یک تعداد سرشون پافشاری دارن عرضه می شود، ما می بینیم که چندین بار قرآن کریم حکایت می کنه کسایی که مردن پس زنده شدن، و این دقیق تر است نسبت به اعتقادی که بگویم که یک بار زنده شدن است و یک بار مردن است. نه، ما می بینیم که در توسط دعای حضرت موسی علیه السلام اون زندگی بار دوم برای بنی اسرائیل داده شده، ما میبینیم که توسط حضرت حزقیل بار دوم برای مردم زندگی داده شده، و باور ما بریست که در آخرین روزهای از دنیا دجال هم میتونه که مرده هایی که 100 سال 500 سال از مردنش تیر شد او هم زنده شود. و حضرت عیسی علیه السلام یکی از معجزات زنده شدن مرده ها بود. بنان این باور دقیق نیست، ولو که سر زبان ها بسیار زیادی گفته می شود. فاماته الله، پس میران او را خداوند متعال 100 عام 100 سال، ثم بعثه، سپس زنده کرد او را، پس زندهش کرد الله او را. قال به او گفت کم لبست، چقدر درنگ کردی در این جایی که تو بودی؟ قال گفت لبست یومن او بعد یومن، گفت یک روز یا قسمت از یک روز، یک روز یا قسمت یک روز را ما در اینجا گذاشتانده. قال گفت لا، بل لبست 100 عام، چونین نیست، بلکه تو درنگ کردی 100 سال. فانظر، ببین برای ازی که ثابت شود برای تو که تو در اینجا 100 سال مرده بودی. فانظر ببین الی طعامک، به غذای خودت و شرابک، به نوشیدنی خودت. لم یتسنا، که هرگز تغییری با گذشت زمان پیدا نکرده. به نان و طعامت ببین، یکی دید که انجیر، علما میگه انجیر امرایش بود و انجیر میوه است بسیار زود خراب میشود. انجیر امرایش بود، امرای آبش، اردویش سالم، اردویش درست. این بیخی در ذهن است آمد که این حتما یک روز یا نیمی روزی خیطیر کردیم. الله میگه وانظر الی حمارک، و نگاه کو به حمارت، به خرت. الی حمارک، به مرکبت ببین. ولی نجعلک آیه للناس، و هم تا بگردانیم تو را نشانه در مورد معاد، تو را نشانه در مورد معاد و زنده شدن بعد از مرگ بگردانیم. ببینیم که فانظر الی طعامک، ببین به طعامت و شرابک، به آب انگور. لم یتسنه، که تغییر نیافته به مرور زمان. لم یتسنه از ماده سنه به معنای سال است، که نیه از تغییر، متغیر شدن و خراب شدن است. ذکر ضمیر مفرد به طعام و شراب برمیگرد، منظور جنس است. اگر سوال شود که وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه هما، نگفت لم یتسنه، گفت و خاطر که طعام جنس می شود و می شود که ضمیر واحد برش برگردد. وانظر ببین الی حمارک، به مرکبت. لیستدل به، تا به واسطه از استدلال بگیری. ببین الله تربیت میکنه، او جا برش او را نشان داد، بگو وانظر الی حمارک، و طرف مرکبت ببین. لیستدل به، تا استدلال کرده شود بر این موضوع. ولی نجعلک آیه للناس، و تا هم بگردانیم تو را نشانه در مورد معاد. ببینن که وانظر الی العظام، و اکنون نگاه بکن. وانظر، اکنون ببین. الی العظام، بنی استخوان‌های پوسیده. کیف ننشیزها، چگونه آنها را برداشته به هم پیوند میدهیم. کیف ننشیزها، بگه ننشیزها از ماده نشوز به معنای ارتفاع است، بلند شدن. در اینجا کنایه از جابجا کردن و به هم پیوستن است. معنای آیت میشه چگونه آنها را برداشته و به هم پیوند میدهیم. از یک جای دور میگیریش، الله با هم نزدیکش میکنه. کیف ننشیزها، چگونه آن را برداشته و با هم پیوندش میدهیم. ثم نکسوها لحما، سپس با آنها میپوشانیم گوشت را. فلما تبینه، پس هرگاه ای حقایق برش واضح و روشن شد، قال، گفت، اعلمو، خوب میدانم، ان الله علی کل شیء قدیر، بشک الله به هر چیز قادر و توانا است. در این موضوع دقیق است که یکی از معجزات قرآن کریم همیره برمامت که اول استخوان جور می شود، گوشت ها پسانتر پیدا می شود، سیستم عصبی پسانتر پیدا می شود. ثم نکسوها لحما، باز برو گوشت را می چسبانیم، گوشت را سرشان چی می کنیم. این داستان چندین نکات بر ما میدهد. یکی ای که الله جل جلو قادر بیسته که تو یک موت طولانی برای کسی بدهد. دوم چیزی که بر ما میدهد که دلیل بر معاد میشود. سوم الله جل جلو این را بر ما تعلیم میدهد که ار انسان من حیث انسان، ولو که مدارج بلند داشته باشد، باز هم به حصول علم یقینی ضرورت بیشتر دارد. بنان آنچه که انسان بسیار چیزا را ما باور داریم، یقین سرش داریم، ولی تلوسه تجربه هم در دل ما از بین نمی رود. بسیار چیزا داریم، می فهمیم که اگر یک گروه جور بکنیم، دقیقا لیندوانی بکنیم، می فهمیم که روشن می شود، ولی باز هم دل ما برش تشویش داره که باید یک باری را تجربه بکنیم. این منافی ایمان نیست، منافی اعتقاد نیست. بسیار چیزا را پیامبران خدا و امیر اقم دوستای خدا باور دارن، ولی من حیث انسان میخوان که به علمشان به اساس تجربهشان هم بیفزایند. از این خاطر است که تجربه کردن یکی خودش علم است، تجربه خودش علم است. نکته دیگری که بر ما داستان میدهد مسئله حقانیت زنده شدن مردگان بعد از مردنشان و بعد از اینکه گوشتهایشان تیت به تیت میشود. مسئله سومی که بر ما شما این داستان میدهد ایست که رد میکنه او عقیده و باوری که تعداد میگن که مرده ها که در قبر هستند، امی گنجشکی که سر قبرش میشینه با زن و مردش هم میفهمد. رد میکنه این نظریه و این عقیده را. چونین نیست. اگر چونین میبود حضرت عازر علیه السلام اوجا بود، بر سرش بسته تعمیر جور شده بود، بسته شار خراب آباد شد، مردم کت کلند و بیل کار میکرد. بعد از پیش پرسان کرد که چه وقت رو که خبر نارم، او از بسته جور شدن شار خبر نشد. این چی گونه ممکن است که تو میگه که گنجش کامد سیبانه شناخت میشه بید این مرد بود و یا زن بود؟ باز یک تعداد میرود دیگه سنگ میگره تق تق تق تق سر زده میرود خبر شد که ما برد آمدیم. این کارای اعتقاداتی است که بر خود دلیل میخواهد و هیچ دلیلی همسرش وجود ندارد، زیرا ما در باب اعتقادیات به احادیث صحیح ضرورت داریم و قصه ها ضرورت نداریم. به قصه کس سر ما بکند، به قرآن و به حدیث صحیح ضرورت داریم. باید پیدا شوه، پیدا نتانستی کردن بنان اعتقاد خود بکن در جیبت بار که بعد دردت نمیخورد. فلما تبین له، هرگاه برش واضح روشن شد، قال گفت اعلم و میدانم، ان الله على كل شيء قدير، بشک الله به هر چیز قادر و توانا است. اگر تو یک سوال شود که ولی یک تعدادی از دوستای خدا که الله برش خبر بدهد دیگه او چی معنی داریم؟ هیچ دو معنی، الله برش خبر میدهد دیگه دو مشکل حل شد. الله که برش خبر بده ما تو را چرا زور بدهد؟ و توی قدرت برش قائل نشه و تو چی میفهمی که کل گیره دیگه؟ او نماز نمیخوان، تو دیگه سرستار میشه تق تق قدم میری، آمدیم برات خبر شد. یک تعدادی که باز میرن در یک سر زیارت ها اما چیش اتشور میتن علا برم برا سود که دیگه سیشنه اینی رقمی کلش بیدینی هسته، اینا اعتقاد خوبی ندارن. ده دفعه شوری بیتی الله بر چیزی نمیده، بیغم بوده باش، اعتقاد خراب است، از زیارت نخواه. الله جل جلاله استدلال دیگر را در باب معاد بر ما شما از زندگی حضرت ابراهیم خلیل معرفی میکند. و اذ قال ابراهیم، و بیاد بر هنگامی که گفت حضرت ابراهیم علیه السلام رب پروردگار من، ارینی کیف تحیی الموتا، نشان بده چی گونه مرده ها را زنده میکنی. مفسرین میفرمایند که روز حضرت ابراهیم علیه السلام در لب بحر تیر میشد، یک مردار را به اصطلاح در نصفش در مابین بحر بود در او نمیش بیرون بود، پرنده ها می آمد از گوشتش می گرفت می رفت، بعضی از سگ و حیوانات می آمد گوشتش می خورد می رفت، حیوانات بحری هم می آمد مو از گوشتش می خورد او هم می رفت. حضرت ابراهیم علیه السلام تعجب کرد، پروردگارا آلی ایر چی رقم زنده می کنی؟ گوشت خورف تقسیم تقسیم شد در شکما، هر کدامش بر خود پرواز کرد و در جاهای عجیبی رفت. پس در روز قیامت ایجا چطور زنده میکنی؟ این رقم یک تصور امرایش پیدا شد. کیف تحیل ارینی کیف تحیل موتا، ببینیم باور دارد ولی میخوان که به علمش بیافزاید و اساسی علم یقین، عین یقین. کیف تحیل موتا، چگونه زنده میکنی مردگان را؟ قال گفت الله اولم تؤمن، مگر به این مطلب ایمان نداری؟ اولم تؤمن، آیا باور نداری به این موضوع؟ قال گفت حضرت ابراهیم بلا ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، ولیکن میخوام قلبم آرامش پیدا بکنه. ببین تپش قلبی در وجود ما شما هستم. نمونش براتون بگویم، یک روز شما در این درس میایید، با وصفی که نیم پیش دروازه رسید از امون دروازه در این تحضینه که بالاتر دلتان دقدق میکنه که زود برو. بسیار فاصله را شما تای میکنه در اون جای قگبی نیست و این تپشی که در این پیش دروازه برتان پیدا میشه تا به منزل اول این بیشترتر است. ببینیم با وصفی که باور یقین نه یقین است، باور است، با کلی وجود داخل در شدی. اینجا همچی میگه بلا باور دارم ولیکن لیطمئن قلبی، بخاطر که قلب من آرام بگیرد مطمئن شود. حالا گفت الله الله نمیه که دیگه نه، خداوند متعال دعای دوستایش قبول میکند. قال گفت الله لیطمئن قلبی بعلم مشاهده، قلبم به علم مشاهده آرام بگیرد. قال گفت الله فخذ اربعه من الطير، پس بگی چهار نوع از مرغان را، چهار نوع از مرغان را بگی. و علما میگه که طاووس و مرغ و کبوتر و زاغ، از این چهار دانه را میگه امام مجاهد این تعبیر را میگیرد. باز هر کدام از این را باز علما توضیح میدهد که طاووس چی صفات داره، مرغ چی صفات داره، کبوتر چی صفات داره، زاغ چی صفات داره. در حقیقت میگم مواصفات یک انسان را با تعبیر میکنه. اگر میفهمید که این صفات بالون یک کتاب است با نام حیات الحیوان، کتاب بسیار جالب، صفات هر حیوان بسیار جالب ذکر میکنند. کیف تو فخود بگی اربعه من الطیر، چهار نوع از مرغان را، فصرهن الیک، پس قطع قطع کن آنها را نزد خودت، پارچه پارچش که خوب گدوردش که برش. ثم جعل علی کل جبل، سپس قرار بده به هر کوه منهن جزءا قسمتی از آنها را. این گوشتای استوانه را که تو تیت به تیت کردی کفته جورش کردی از این باز در هر جای این را قطع قطعش بگذار. ثم دعوهن، باز بخوان آنها را، یأتینک سعیا، به سرعت می آید به سوی تو، به سرعت به سوی تو می آید. محدثین مفسرین تو میگه که چار مورا خود پارچه پارچه و قطع قطع گفته جورش کرد، خود سرایش امرای خود نگاه کرد، اما تو برش فرمان داده شوی. بعد از هر کو دیجا ثم علا کل جبلین، کل عرفی هستن، معنی نی که سر کل کوهای دنیا بان، یعنی که اطرافت که چندان کوه هست در موجه هر قدر که برد نزدیک بوده باشد. منهن، از امی چاردانه جزءا قطعه و پارچهش، ثم دعوهن، نباز بخواهش به تعال بیاید دیگر، یأتینک سعیا، و بسیار دوش یأتینک سعیا، و پایش بر تو خواد آمد. حضرت ابراهیم علیه السلام چنین کرد، وقتی که خواستش مرغا برش آمد. و علم بفهم ان الله عزیزون، الله غالب است، این بسیار کوچک کار است، زنده شدن بعد از مرگ بسیار کوچک کار است. عزیزم، الله بسیار غالب است، حکیمون، با حکمت است که ایتو یک حکم را به تو تعلیم داد که تو باور پیدا بکنی. حکیمون، با حکمت است که الله جل جلاله انسان را با تمام اعمالش باز حشر میکند، با خودش با حشر میشود، حشر میشود. یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، انسان جانلوچ پالوچ و ناسونت شده حشر می شود، حشر می شود. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه می گه یا رسول الله، مردها به سوی زنا و زنا به سوی زنا می بینن. پیامبر خدا گفت که عایشه، او روز بسیار سختر از ازی که به این موضوعات شهوانی کسی ملتفت باشد. حیوان های درنده با انسان ها یک جا می شود و خوردن گوشت از یادش می رود و توی یک روزی است. بلان در او روز الله جل جلو انسان ها را حشر میکنن، نه تنهایی که بلکه برشمه اقرأ کتابک کفا به نفسک اليوم علیک حسیبا، عمل نامت بخوان و بر خود فیصله بکن. و وقتی که انسان عمل نامه را میخوند میاد مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الى احصاها، عجیب کتابی است، ایتو یک نامه است که گفای کوچک کوچک ما را هم در ایجا آورده. و علم بفهم ان الله عزیزون، الله غالب است، زنده خو میکنه و میکنه و اعمالت هم در دستت میته. او رو هم وقت میده که بگه کارایت سعی بکن. حکیمون، الله بسیار حکیم است، در هر سنش در زنده شدن مرده ها هم حکمت دارد، در زنده شدن حیوانات هم حکمت دارد. پس این دو دلیل شد که بر ما شما دار. یک حدیثی در امام بخاری روایت میکنه در کتاب تفسیر از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که پیامبر خدا میفرماید نحن احق بشک، احق بشک من ابراهیم اذ قال ربی ارنی کیف تحیی الموتا. ما سزاوارتر به شک هستیم، ما سزاوارتر به شک هستیم، زیرا حضرت ابراهیم خلیل هم گفته ربی پروردگار کیف تحیی الموتا. اینجا شک به معنی ازی نیست که شک در باور و اعتقاد بوده باشد، بلکه قرطبی و ابن عطیه از امام خطابی نقل میکند که این به طریق تواضع است و مراد تعلیق میباشد، یعنی تو لو کان هذا القول من ابراهیم على سبیل شک فنحن احق به. ارگو ابراهیم شک به شک گفته باشه که ارینی کیف تحیی الموتا، چگونه پروردگار مردگان را زنده میکنی، پس ما خود سزاوارتر به شک هستیم. ولی هرگاه ما شک نمیکنیم ابراهیم خود شک نمیکرد. ببین تعلیق، وقتی که ما شک نمیکنیم با این ایمان کوچک خود، ابراهیم خود با او عظمتی که داشت کی شک میکرد؟ بنا نحن احق بشک به این معنی نیست که ابراهیم شک کرده باشه، ما که شک نمیکنیم ابراهیم خود شک نمیکرد. در حقیقت پیامبر قرآن را تفسیر کرد، نه که شک را تثبیت کرد. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة بتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. بعد از قرآن کریم ببینیم که پیامبرا، اهداف پیامبرا، عقیده ما در مسئله معاد جسمانی و روحانی کلش تثبیت شد. بعد این موضوع را بر ما قرآن اشاره میکنه که آلی به خاطر این باور خوبی که شما دارین، این عقیده خوبی که شما دارین، آلی را که خود نگاه میکنی، نه این را باید به دیگران برسانی. دعوت فی سبیل الله، دعوت و گسترش دین، این وظیفه تان است. این وظیفه را کلی کرده میتاند، یکی با مال میکنیم، یکی با علم میکنیم، یکی با جان میکنیم، هر یکی با دعا میکنیم، هر کدام ما در راه عزیز باز قدم میگذاریم، یعنی بی تفاوت نمیشینیم، کل ما سهم میگیریم در پیشرفت و گسترش دین. هر کس با جای خودش، دکتر در جای خودش کار میکنه، انجینر در جای خودش کار میکنه، عالم در جای خودش کار میکنه، بنا در جای خودش کار میکنه، کلگی در حاکمیت از این دین سهم میگیرن. این موضوع مهم است. و طرف اروپا که دین رفته، در روز او را مسلمان های کاسب او را بردن، به این عنوان که تجار او جا دین بردن، کسایی که جور قابل صاحب فن بودن، معمار و انجینر و دکتر، او جا دین برد، او جا کاری را کرد که خدا بر مردم معرفی کرد، خیانت نکرد در کار خود، دروغ نگفت در کار خود، با کارهای خود مواظب بود، برای کسی که تمرش کار میکرد لرش میگفت که کارم رایت میکنم. و عزیزم وقتی که آزان گفته شد اینی وقت نمازایم است، اوجا باز ما قطع روابط میکنم، باز کار را ترک میکنم. از او بعد اونا وقتی که را میدید کاری از را باز تو به چی گرویده هستی، باز دین خدا برس معرفی میکرد. اون مردم در قطع مسلمان شده رفتن و ایمان را پذیرفتن. مستقیم.com روی اساس داری آیت های تلاوت شده بعدی مسئله انفاق را قرآن کریم اتو برماش ما بیان میکنه که ذره دیگه تشویش را به وزنت جای نمیده. مسئولیت در قبال دعوت، مسئولیت انفاق، در کجا انفاق بکنی، چگونه انفاق بکنی، کلش قرآن کریم تفصیلی برای ما شما بیان میکند. اول میفرمه تشویق برای انفاق، مثل الذین ينفقون اموالهم، صفت آنانی که خرچ میکنن مالای خود را، فی سبیل الله، در راه خدا، نه فی سبیل طاغوت. فیصل خرچ میکنن در راه خدا و در راه حاکمیت دینی، که مثل حبت مانند صفت یک دانه ای است، انبتت که برویاند سبع سنابل، هفت دانه خوشه را، یک گندمت 7 خوشه را پیدا میکند. فی کل سنبولت 100 حبه، در هر شاخش، در هر خوشه چی میباشد؟ 100 دانه گندم میباشد. یعنی یک بر 700 الله چی میده؟ بر تو بدله میدهد. والله یضاعف لمن یشاء، و خداوند تو چند میدهد؟ 1400ش بساز دیگر. لمن یشاء، برای کسی که بخواهد. والله واسع علیم، و الله جواد و دانا است. الله جواد است. ابن ابی دنیا رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگ است. او یک کتاب داره به نام العقل. یک سوال را جواب میدهد که پروردگار عالم چطور برای یک انسان یک عملش یک برده میده، یکی را به یکی بر 20 میده، یکی را یکی بر 100 میده، یکی را بر 700 میده، یکی را از 700 هم بیشتر میده. معیار از این اعطا و تفضل چی است؟ باز اون باره میگم معیار عقل است. عقل یک مسلمان به یک رفعه خود به اساس تعقل درستش در جای خرش میکنه که ثواب بیشتر را کموی میکنه. یک مسلمان به اساس کوچکی عقلش به او عمل خود ارزش قائل نیست و جای استعمال از او را خوب یاد ندارد، بنان به او الله کم میدهد. از این خاطر است که هرگاه شما انفاق میکنین، عاقلانه انفاق بکنین، خوب بیندش که چی کار بکنیم که از این پیسیم بیشتر استفاده صورت بگیرد، عام استفاده صورت بگیرد. و نکته دیگه ای که یک نفر نماز میخواند، هم به اساس معرفت میخواند، هم به اساس حل مشکلات میخواند، هم به اساس محبت میخواند، کل نکات رو دیگه جمع میکنه در یک نمازش. یک طرف استاد میشه الله دوستت دارم، به خاطر زی عبادتت میکنم، پروردگار دوستت دارم، از طرف دیگری خدایا من فقیر هستم، تو غنی هستی، محتاج هستم، بیچاره هستم، مشکل من حل بکن. از طرف دیگری پروردگار قلبم بسیار زیاد تپ تپ دارم، لطف بکن پروردگار ایر آرامش نصیب بگردان، مشکلاتش را برش حل بکن. دیمی اندیش الله اکبر میکند. ولی دیگر تعویز که ای باید 700 چند بگیرد. یک نفر دیگر است ولی وقت نماز ما الله اکبر طرف نماز میخواند، چی جب است نول زد دیگر رفت او رم الله جل جلی ثواب میده، او رم الله جل جلی ثواب میده. یک نفر در نماز میاد لباس خدا متوجه می شود، عطر می زند، متفت است، پاک وضو می گیرد، خوشم است که اینم به الله گپ می زنم. یک نفر دیگر همی رقم داخل می شود، تفاوت ها تعلق می گیرد به ما. هر قدر ما مخلص بوده باشیم ثواب بیشتر را می گیریم، هر قدر ما عاقلانه عبادت بکنیم الله ثواب بر ما بیشتر می دهد. بنان والله یضاعف لمن یشاء، الله بدله چندین چند می دهد برای کسی که بخواد، ولی خود انتخاب بکنه، خود ما انتخاب بکنیم. ولی شما فکر بکنیم برای یک نفر بگو وطنداره گلم، اگر در راه خداوند متعال انفاق بکنی ببینین که در گسترش دین کار بکو، دشمنای ما آمدن اولاد ما را بی تربیه میکنه، تلویزیونای مبتذلی وجود دارد، بیان که برای اطفال خود یک مدرسه جور بکنیم که دو ساعت دو جا واقعا درس بخونه. و این وقت میشه که تو همین جمعگی و چلی و سالی تا پیسش در اینجا پرتی، اینجا پرتش خود به خود جور میشه. این را برش بگو، اگر عقل داشته بخو این را بخش تثبیت میکنه. عقل که نداشته با چی میگه نه من برش وقت فور میتوم سعی شد نه به بی نماز و باجی و به فلانه پیسه را میتوم و تلوه را بار میکنم فاتان کوک میتوم. ولی میشه از خدا دیگه بر زیان ثواب بتر. ببین که این موضوع را نه عقل تایید میکنه، نه عقل تایید میکنه و نه اخلاص یک انسان تایید میکنه. بنان انسانای عقل چی میکند؟ همیشه برای پیسه خود میرود با علما میشیند، من این میکار حق میخوام بکنم. عزیزم مولوی سر تو عالم دین خدا هستی، چی کار بکنم که ثواب بیشتر پیدا بکنم؟ اونا باز بر تو راهنمایی میکنن، راه خوب باز بر نشان میده، او راه خوب باز مصرفش بکن. الذين ينفقون اموالهم، آنان که خرج میکنن مالای خود را فی سبیل الله در راه خدا، نه فی سبیل الطاغوت. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، باز در پی آن انفاق نمی آرن منن منت نهادن را، ولا اذى و نه اذیت رسانیدن را. دو کار میکنه، انفاق و در راه خدا میکنه، خود دو کار پشت سر نمیکنه، نه سر کسی منت میگذاره که وطن دار در خانه ما کلان شدی، این هم نمیگوید. از خانه ما سیر شدی، این منت هم نمیگذارد. وقتی که او را ببینه باز پشترش بگوید که فلانه را میبینی، ما بودیم که او را به این مدارج رسانده، مشکلات شما حل میکنی، این منت را نگذاری. ولا اذا، نه هم باید تکلیف برش برسانی. یک رفر کارش کمک میکنی، باز برش بگو که این خانه مرا خو جارو بکن، باز برش بگو فلانه کار مرا خو بکن، باز در هر کار خود ریزه او را بخوا ایجا بیا که اینی کار را بکنیم، این اذیت هم برش نرسان. دوم نکته ای که اذیت شخصیتش هم لکدار نکن و شخصیتش هم ضربه نرسان. یک نفری هست بسیار با شخصیت، تو میتونی با او کمک بکنی و خداوند متعال تو را اجر بدهد، این وسیله نشود که بعد از او باز شخصیت از او را پیش مردم کوچک کنی، فلان هر بگید آه من امرش کمک کرده بودم، باز نامش را برش بگید دیگه، این کار هم نکن. یعنی قرآن کریم آنانی که در راه خدا انفاق میکنن، بعد از پشت انفاقشان را نه منت بر کسی میگذاره و نه هم اذیت میرسانن، لهم اجرهم، مر ایشان راست مزد ایشان این در رب بهم نزد پروردگارشان. اگر این دو کار کرد لیس لهم اجر این در رب بهم، باز پاداش پیش خدا ندارن. ولا خوف علیهم، نیست ترس بر ایشان، ترس ندار از مال خود، مال خودش یک جنجال است. الله بر ما شما که مال داد، الله از ما پرسان هم میکنه که در کجا انفاقش کردی، این را پرسان میکنه از کجا به دست آوردی و کجا انفاقش کردی. پیامبر خدا علیه السلام قسم میخورد که قسم به خداست که قدم های یک انسان به طرف جنت حرکت نخواهند کرد تا که از مالش پرسان نشود که از کجا به دست آورده و کجا انفاق کرده. از عمرش پرسان می شود در کجا از بین بردیش، از جوانیت پرسان می شود چطوری سفید ساختی، الله ای را پرسان می کند. از علمش پرسان می کند چقدر به او عمل کردی. ولا خوفون علیهم، و نیست ترس بر ایشان، ولا هم یحزنون، نه ایشان غمگین می باشند، غم هم ندار از این، غم چرا ندار، بخاطر از این که در راه خدا انفاق کرده، مسئولیت خود را در قبال شریعت خدا ادا کرده. ولی یک سوال واقع می شد که مردم های پیسه دار کنه سای بردن دیگه، خواه پیسه دارن اونو در راه خدا خرچ می کنن، ای ما غریبا شدو بکنه، الله میگه بر تو هم بدیلی وجود دارد، قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا. قول معروف، سخن ملائم گفتن در برابر نیازمندان، نیازمند پشت خانیت آمن برش بگو برادر گلم، برادر شیرینم، الله مشکلات ما تو را حل بکند، ما متاسف هستم که چیزی ندارم که با تو کمک بکنم، الله مشکل ما را حل بکند، تو را حل بکند. به این شکل برش بگو، یک بوسه از پیشانیش برش بگو، معذرت میخواین که فعلا در اختیارم چیزی نیست، این را برش بگو، و لطف خوش بسیار خوبی او را از خانه تو رخصت بکو. قول معروف، سخن بسیار خوب در برابر نیازمندان، و مغفرت و عفو، گذشت از خشونت در مقابل از اونها، خشونت نکو، خشونت نکو، قال مقال سرش بکنی. خیر من صدقت، بهتر است از صدقه و خیراتی که یتبعها اذا، پشت سر خود چی داشت آزار داشته باشد و دنبالش اذیت و آزار باشد، اذیت و آزاری که میکنه از اینکه کیش نکه خوب است، این کارا نکنه. والله غنی حلیم، الله غنی است و انفاق ما تو ضرورت نداره، حلیم الله بسیار بردبار، تگان سخنا از زبان خارج میشد که در حقیقت اموج انسان باید در زیر زمین دارد، ولی الله جل جلو وقت برد میداد، ای تو برمی که تو چی کار هستی، عقلی که تو سرش حساب میکنی کی برادر در کدام بازار خریدی، دست و پایی که تو سرش مینازی در کجا خریدی، ایره صحتی که تو سرش مینازی، اولادی که تو سرش مینازی کی برات داده، کلش عطیه خداوند متعال بخشش الله جل جلو است. بنان حلیم الله بردبار هم است که یکان بار باز غرقت نمی کنه از بین ده و پیش خدا از بین بردن هم آسان است. روی ای اساس ما شما را به ای تشریح کرد که اگر پیسه نداریم، سخن خوب، قول معروف و مغفرت خیر من صدقه، چه بسا انسانیتی که روش خوبی که اگه انسان در جامعه اختیار میکنه از پیسه که خوبتر بوده باشد. ولی الله جل جلو مثال دومی غلطه به ما معرفی میکنه، غلط کار نکنین در انفاقتان. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تبا نکنید، بیخاصیت نکنید صدقات و خیراتتون را بالمن والاذا و منت نهادن و آزرده کردن. مردم آزردن نکنین، منت هم سرش نگذارین. ببینین که قرآن کریم لا تبطلو میگه، ابطال بیخاصیت شدن را میگه. خاکستر چه بیخاصیت است؟ نه دیگه تو را گرم میکند، نه در او چیز میروید و نه از او استفاده کرده میتونیم. یک شای است که همیشه بادم که بگذارشید یک جای بازمی رقم که یک شمال شد و کلش میبرد شد، حتی شیرازه خود نگاه کرده نمیتوند. ای مؤمنان، لا تبطلوا بخاصیت نکنید صدقاتکم خیراتایتان را. در اصلش خود چیزی بود، خود تو درش دادی بخاصیتش کردی، ورنه خود یک چیزی بود تو باید از او استفاده میکردی. بالمن والاذا، در چوب درش بده خاکستر شما بیخاصیت شد. در صدقات چیز درش میدی به واسطه که منت بگذاری، والاذا و آزار بده فقرا را. کلذی، همچو کسی که ینفق ماله و خرج میکنه مال خود را رعاء الناس، برای نشان دادن مردم، برای نشان دادن مردم چه خرج میکنه. ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر، باور با خدا و باور با روز آخرت ندارد. همیشه که برش بگو چی میگه صاحب، تو گفتی خوب گفتی مولای سخوی، مردم چه تو میشود ای نمیره دیام بعد فهمیده شد. تو برش حق بگویی باز میگه صاحب مردم چه تو میشود، مردم چه تو میشود دیگه. خدا کنه که کلگی برکوه که مادر و پدرش از زردک باره دفن کرد، این تو برد بگیم چی گرد میشود دیگه. خدا الله برتجر میدهد این مردم چون ریاکار هستن. با چی میگه والا سای جواب مردم چه تو میشود؟ با اکداد دروغ دیگه چی میگه؟ ما سای با این فقیرها هم میتیم و میدگام میتیم، امی کارتم خلاف دین است. این نماز صدقات و لیل فقرا خدا گفتن، این را برای آجی و برای پولدار نگفته، باز خلاف شرع کردی. و در قبول اعمال خود دو چیز شرط است: موافقت با شریعت و اخلاص با الله. بنان تو در اینجا موافقت با شریعت هم نکردی، اخلاصت خونه از هر من الشمس است که چقدر بیدینی از در اخلاصت. الله بسیار غیور است. ترکته و شرکه، هر کسی که در ما در عملی که بر ما صورت میگیره کسی دیگری را چخ بکن، الله میگم من حصه خود با شریک میتونم. بعد از بازم چرا مغنی هستم؟ شریک من محتاج است، شریک من محتاج است. تو که به شریکای مرا دوست داری برو به شریکا داده برو. فلذی، همانند کسی که ینفق ماله، خرج میکنه مال خود را رعای الناس، برای خودنمایی برای مردم، خدا به مردم نشان میدهد. ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر، ولا یؤمنون، باور ندارد، ولا یؤمن و باور ندارد بالله، به الله باور به الله نداره که بدین را کی برد میده؟ خدا برد میده، بدین را کس دیگری برد داده نمیده. ولا یؤمن، یقین ندارد، یقین ندارد بالله، به الله. چه تو یقین ندارد؟ تو خمه خدا خواست باور دارد، به این باور نداره که خداوند متعال ذره ذره اعمال را قبول میکنه که فقط برای خودش باشد. اینی را اینجا مشکل دارد. و یوم الاخر، و روز آخرت هم خوب باور نداره، زیرا در اوجه اگر باور داشته باشه که خداوند متعال اعمال ریاکار را از بین میبرد جز او اعمالی که فقط به خاطر خدا صورت گرفته باشد، و اونو اعمال است که وسیله نجات ما در آخرت میشود، ما را از آتش دوزخ نجات میدهد و در روی روز آخرت زده نمیشود. اینی باورها ضعیف است. در قرنی که ما شما زندگی میکنیم مسئله آخرت که زیاد بگی از قبر بگو بازی میگن، میگه این کنه فکر است. حتی اگر فکرتان شده باشه در جایی که یکان مجالسی که مسئله قبر و آخرت و کل صراط یا را ذکر بکنی، یکان بار باز بر ما یک وصیت هم میکنه، یه دین بسیار بزرگ است، از اجتماع گپ بزن، از اقتصاد گپ بزن، از این گپ بزن، از او گپ بزن، از این کلش خود گپ میزنه که امی باور ضعیف است. از این خاطر اقتصاد ما دینی نمیشود، از این خاطر اخلاق ما دینی نمیشود، باور به قبر ضعیف است. ارگاه باور به مردن قسم به خدا در ما جان بگیرد، باز غیر ممکن است که تو پیسه حرام در جیبت بردی، باز غیر ممکن است که تو کسی را دو بزنی به نوامیس و به جان و آبرویش تو تعرض بکنی. ایمان با اوجا ضعیف است، در ایجا خیانت میکنم. نه، و ذکر ف فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار یاد بکو مسئله قیامت را، بار بار یاد بکو مسئله دوزخ را، بار بار یاد بکو مسئله پل صراط را، مسئله عذاب قبر را، تا که انسان ها در دنیا اصلاح شوند. این یک مسئله عادی فکر نکنین که یک مسئله خیر است یکان بار میگیم یکان بار نمیگیم، نه این تو نیست. این بخش را ما نگفتیم از این خاطر مشکلات پیدا کردیم، از این خاطر مشکلات پیدا کردیم. فمثله، پس مثال از این شخصی که به خاطر خودنمایی و ریا خرج میکند، که مثل صفوان، مانند صفت یک سنگ صافی. صفوان جمع است و مفرد آن صفوانه می باشد، به معنای سنگ صاف، سنگی که محکم بوده باشد در برکوه زیاد است. علیه ترابان، باشد بر امی سنگ صاف یک کمک خاکه، خاک سرش بوده باشد. فاصابه وابل فترکه سلدا، پس رسید به وی باران عظیم، پس گذاشت آن را سخت. یک نفری آمد سنگ بود سرش خاک، باز گفت چقدر خوب زمینی است، فورا گفت که در اینجا کمک گل کشت میکنم. گل کشت کرد، انتظار از ایرم داشت که اینم انشالله منظر از ایر را سعی خواهد کردم. پشت سرش یک باران تیر شد که میزدش خاک ما و کلش بار سنگ صاف بیرون بار آمد. آیا امی شود که گل بتهد؟ امکان نداره گل بدهد، با واسه که قبلا زمینه مساعد بود یک چیزی برش. خب به اساس از این ریا رفت از بین. این تو یک انسان ریاکار یکان بار خود فریب میدهد و چی میگه این خواب خواست دیگر، این مسلمان خواست، این کارا را نکن که باز این تو ریا که آمد کلش از بین میبرد و چیزی بر باقی نمیمارد. فترکه سلدن، پس گذاشت امی سنگ را صاف، اما تو صاف گذاشتش که این چیزی دیگری نیست. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اهل ریا توانایی ندارند بر چیز از آن چه عمل کردند. اهل ریا لا یقدرون، توانایی ندارند علی شیء مما کسبوا، به نتیجه گرفتن از آن چه کسب کردند. در روز در دنیا هم شما سعی بکنید، خب ما اصلا اعتقاد ضعیف است. نان های خیراتی جعلی که جور شده، ای چله و جمعه و فلانه و سال، ای جعلکاری ها که شود چند نفس میکنیم، کارت نوشته بکنی یک جنجال، پشت آشپز دویدن دیگه جنجال، خانه خالی کردن دیگه جنجال، باز در او خانه بود و در او خانه برو مارنده و سید، یک داد جوانه بیچاره هستن که مرشه بسته کرده، گاهی در او جا میره، گاهی در او جا میره، دو روز بازی خانه بیچاره پاک نمیشه، از برنج مرنج در جزا پاک نمیشه، داخل که شو شو باز یکی و دیگه سعی بکنی چی تو بود با درو خدا خوش میکنن انشالله میمانا خوب حاضر شدن، باز دیگه با درو میگه آسه بیسار حاضر شد دیگه با درو چی وقت انداد خدا فریب دادی، خدا تو را هدایت بده، قسم با خدا هیچ کاریم نکردی جز خدا مانده کردی. هر کسی که جا نانت خود دیگه چی گفت والا صاحب اگر نرم چی تو بکنیم دیگه این کارت شخندم سعی کدی مجبور هستیم بریم صاحب نان تم خورد باشی میگه که نمی آوردی امی خوب بود. فقیرها را هم بر خود دشمن ساختی که پشت خانه تا آمده بود گفت که نان بدی دور دو دیدی پسندتر بیانی چقدر لچک آدم هستی او را اوزو پرتو او را هم دو دیدی او را هم گفت که خدای خیراتش قبول نکن. بس دیگه شو دیگه چی را ارزیابی میکنی وطن دار؟ شو خود بیا حماقت خود ارزیابی میکنی، ماندگی خود ارزیابی میکنی، بیدینی ارزیابی میکنی، این خود دلیل نمیشود دیگه. این باور ما به خدا به روز آخرت ضعیف است، از این خاطر ما این کار را میکنیم، باز یکی به دیگر تسلی میدیم و انشالله خوب بود، هیچ خوب نبود. اما جا مردم بیدین باید برش بگه خدا هیچ برنج تا قبول نکرده، خدا کنه که یک لکسیر اما جا پخته کرده باشی. این خود دین است، در دین خود جعلکاری تو نمیشود. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اهل ریا توانایی ندارن بر چیزی از آنچه که عمل کردن، توانایی فایده را ندارن دیگه، ختم شد. والله لا يهدي القوم الكافرين، الله ثواب نمیدهد، الله لا يهدي دیگه لا يصيب، الله هدایت نمیدهد انسانهای ناسپاس را، انسانهای ناسپاس را الله هدایت نمی که عملش مطابق با واقع شود، همیشه عملش خراب است. لا يصيب القوم الكافرين، الله ثابت قدم نمی کند، پا بر جا نشان زده نمی دانی. مثال دومی که در راه خدا باز انفاق می شود، الله او را بر ما بیان می کند. و مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال آنانی که خرج میکنن مالای خود را ابتغاء مرضات الله، از جهت طلب رضامندی الله، با خاطر رضای الله مال خود را خرج میکند. و تثبیتا من انفسهم، و به سبب اعتقادی که ناشی از دلشان است، از دلش، از باوری که از دلش سرچشمه گرفته، با خاطر الله خرج میکنه. که مثل جنت این مانند صفت باغ است که به ربوت این در مکان بلند قرار داشته باشد، هر کس او را از دور خوشمنظر سعی میکنه، چقدر زیبا باغ است. اصابها وابلون، که رسید به آن باران عظیم، وابلون باران عظیم، فآتت اکلها، پس آورد میوه خود را ضعفین، دو چند میوه خود را آورد، فإن لم یصبها، و اگر نمی رسید آن را باران عظیم، لم یصبها وابلون، باران تون برش نمی رسید، فطل، امی شب نمی شبانه هم کفایت میکرد، زیرا زمین از خود تر بود، زمین نرم بود و امی نمه خوب بر خود نگاه میکرد، رطوبت با خود نگاه میکرد. والله بما تعملون بصیر، الله با آنچه که میکنید بینا است، الله با آنچه که میکنید بینا است. ایمان این یک چیزی است که همیشه دلت را برای اعمال شگوفا میسازد، رطوبت میبخشد برای جذب مسائل، همیشه جست میکنه مسائل را در خود جای میدهد و میگه که خوبترین کاری باید بکنم که در رجوع الله بر من ثواب بدهد. بنان الله میگه که شبنم برای ازی شب زمین هم کفایت میکنه، فا ایلم یوسف ها وابلون، اگر باران تند برش نرسید، فطلون، امین شبنم هم کفایت میکنه که یک چیز را سبز بکند و میوه خود را باید بدهد. والله بما تعملون بصير، الله بان چه کی میکنه خوب بینا است، خوب بینا است. و مثال سوم را در باب انفاق غلط و خلاف شرع بر ما توضیح میداد. ایود احدکم، ایود، آیا دوست دارد، دوست میدارد، احدکم، یکی از شما، ان تکون له جنتون، که مرء را باشد یک باغی، من نخیل از درختان خرما، و اعناب از درختان انگور، تجری میرود من تحت الانهار، زیر درختان آن الانهار جویها، لهو فیها من کل ثمرات، صاحب باغ را باشد در او باغ از هر نوع میوه، هر نوع میوه که تو دوست داشته باشی در این باغ وجود داشته باشد. و اصابه الکبر، و رسیده باشد او را کلان سالی هم برش رسیده باشد، با پرخم پیچ هم دارد، و لهو ذریتون ضعفاء، و باشد او را اولادهای ناتوان و کوچک صغیرکا داشته باشد. آیا امی رقم به باغ کسی ضرورت داره یا نی؟ طبیعی که ما میگم بله ضرورت داریم، با وجودی هم که یک باغ خوش میشوین، ما میگم بله خوش میشوین که خوب یک باغ باید بوده باشد، خصوصا در کلان سالیتان که شما سنتان بلند برای دیگه توانای کارم نداشته باشی، اولادای کوچک هم داشته باشی، اگر امی رقم یک جای پیسه باشه دوست نداری، کلگه میگه دوست دارم، با ای امیدی که با ایر باغ داری که ای باغ یگانه وسیله بقایم است و وسیله است که مرا از احتیاج نگاه میکند. فاصابها اعصارون، پر رسید این در این حالت اعصارون، آن باغ را گرباد، فیه نارون، که از در آن آتش، که آتش در آن است، در همچی یک حالتی که ای خوبترین باغ است، یک نفر شمری سفید شده، اطفال کوچک هم داره، یگانه وسیله عایداتش امی است، امید خوبیم برش داره که حالی میوه را جمع میکنم، یک بار فاصابها اعصارون فیه نارون، یک بار گرباد تند سرش وزید که در او آتشی بود. اعصاب در حقیقت باده که جای به جای دور بخورد و بلند میشه، اگر فکرتان بوده او رقم بادها بسیار چیز زود میوه دارد، بسیار قوی است، او رقم بادها از بیرون هم نمیه، یکان بار در داخل پیدا میشود. در اینجا قرآن اشاره میکنه که مرض خودت پیدا کردی، از بیرون سرصدمه نیامده، اعتقاد غلطت این رقم کار پیدا میکند. فاحترقت، پس پاک بسوخت، فاحترقت، ای بابا تمام میوه میویش در گرفت. کذالک همچنین یبین الله لکم الآیات، الله واضح می ساز برای شما دلائل قدرت و راه قبول اعمال را، لعلکم تتفکرون، تا بیندیشید، تا خوب بیندیشید. حضرت ابن عباس رضی الله عنه روزی در مجلس حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه ششته بود و حضرت عمر ای آیت را پرسان کرد، ای آیت را پرسان کرد از جماعتی که قرآن کریم ای مثال برای چی زده و این توضیح بدین. کلگی یک رقم شورت کرد. حضرت عمر سخت قهر شد که شما باید قرآن هم بفهمین. آیل خوی رقم است که ما یکی از دوستا ای تو یک بار برین تثبیت بکنین، در جوانایتون پرسان بکنین، در سنفیایتون نظر کسی کس برش بود که امی لا اله الا الله محمد رسول الله را یک بار ترجمه کن برم امی چی معنا میده. قسم به خداست برتان در مشکل مواجه می شود. اگر قرصان از پیش بگوری که ایمان در لغت و در اصلاح تعریف کن، در مشکل با شما مواجه می شین. او جا امیر مسلمان بود، ملتفت بود به اینکه چی گونه احکام دین در جامعه نافذ شود. او قرصان می کرد بگوی این مثال برای چی است. حضرت عبدالله ابن عباس گفت که امیر المؤمن پیش من گفت که یک یاداشتی است. باز حضرت عمر برش گفت که بگو بچین و خود حقیر نشمار و علم دینی که یاد دار او را به مردم واضح بیان بگو. بعد از این باز حضرت عبدالله ابن عباس میگه که هذا مثل لرجول غنی یعمل بطاعت الله ثم بعث الله له الشیطان فیعمل بمعاصیه حتی غرق اعماله. میگه این مردی است که در مدت حیات خود الله خوب پول برش داده بود، این پول در طاعت خدا مصرف میکرد، در آخر عمر شیطان سرزی مسلط شد، یک بار ریاکاری را شروع کرد، یک بار ریاکاری را شروع کرد، یا پیسه خدا در چی کرد؟ در راه خلاف دین مصرف کرد، در راه خلاف دین مصرف کرد. بنان بواسطی از این که پیسه خدا برخلاف شریعت خدا مصرف میکنه، الله جل جلاله اعمال گذشته شام از بین برش بار. تجار است تجار، پیسه داری اعلانات غلط غلط جور میکنه، چای الکوزه هست صحیح. تمام روزر جا نصب میکنن، فحاشی را به مردم غیر مستقیم تعلیم میدهد، همین رقم اعلانات دیگری هست. پیسه داری چی گفت بس والا یک سازنده یک دم همی خواهیم سر یک رقص بر مردم نشان بده، در راه دین یک رفرم خرص نمی کند. با چونین افکار لایعنی و پوچ می خواهد خود شهرت ببخشد. بنان الله جل جلو اما کدام کار قبلا کرده باشد، یکان دفعه بازی تو میگه ما مجد ساخته بودیم نه، ولی ما این تو کارم کرده بود. الله میگه اونوی تم از بین می رو، اونو رم از بین. تو باز گفته نمی دونی که اینی کارم کرده بودم، اونی کارت که پسند کردی اونو کار خوبیت از بین برد، بدان بر تو چیزی نمی رسد. حضرت عمر رضی الله تفسیر حضرت عبدالله را قبول کرد، بنای تفسیر صحابی شد. بهترین تفسیر امیست که مرد اما کارای خوب بکند و در آخرش کارای خراب بکند و پیسی خود. این کارای خرابش کارای خوبش هم از بین میبره. با دیگه گفته نمیتونی که سر جور بدی، مثل که یکی از دوستان تلویزیون جور میکنه، من برش گفتم که خب چی میکنی؟ گفت والا این تو سر شروع کرد. بعد گفت چرا نشر میکنی؟ گفت دو ساعت بر تو میتون این دیگهش من نشر میکنم. گفتم این دو ساعتی که به من میتی ثوابت هم یک دقیقه که موندی او را از بین برد دیگه، با این دو ساعت ثواب بر تو نمیرسد. فحترقت پسو همه چیز از بین بردی. کذالک همچنین یبین الله لکم الآیات، الله واضح میسازد برای شما چگونگی قبول یک عمل را. ای قبول عمل از این قرآن یاد بگی که خوب تن باز کارهای بد می سوزاند. لعلکم تتفکرون، تا بیندشین. لعلکم تتفکرون، ببینین که فکر خو الحمدلله شما می فهمین که علما تعریف میکنه فکر، میگه ترتیب امور معلومه لتحصیل امر مجهول. فکر چیست؟ پیهم گذاشتن چند معلوم که به واسطه از این معلوم مجهول معلوم بکنی. چرت نیست، چرت فکر نیست، خیال پلو فکر نیست، یست یگان بار چرت بزنی که این تو میشود، نه، فکر معلومات را پیهم بگذار، و واسطه از این معلومات مجهولات چی بکن؟ پیدا بکن. تو همیشه که یک رپر در راه خدا خرچ میکنی، باز هم خوب بیندش که پروردگار را ای را خود در راه تو خرچ کردم، حال کدام کار خوبی دیگه بکنم سرش؟ لعلکم تتفکرون. پیسه خوبی تا که خرچ کرد، قرآن با قصان میگه که و یعلمکم الله، الله با شما را تعلیم هم میدهد که در کجا مصرفش بکنی. باز تو خبر نداری که شو میخوزی، باز میگه نه این جاش کجا خوبیش هست، الله باز برای تعلیم برات میدهد. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انفقوا من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه آنچه که شما به دست آوردید خرج بکنید، و مما اخرجنا لكم من الارض، و از پاکیزه آنچه که بیرون آوردیم شما را، من الارض از زمین، ولا تیمموا الخبیث، قصد نکنید الخبیث منه، ردی و ناپاک آن را، تنفقون تا از آن انفاق بکنید، و لستم بآخذیه، و نیستید گیرنده آن شما نیستین، ولستم بآخذیه، شما گیرنده آن نیستید، الا ان تغمدوا فيه، مگر وقتی که چشم پوشی بکنه در گرفتن آن. باز بگو برو عزیز کلام خوب است، غیر از خونه میگیری شد. الله در این آیت بر ما شما حکم میکند که ما در راه خدا خوبترین مال خدا باید بدیم، پاکترین مال خدا باید بدیم. الله ان الله طیب لا يقبل الا طيبا، الله پاک است جز پاک چطر قبول نمی کند، الله چطر قبول نمی کند. بنان دیجان خطاب بکنه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انفقوا من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه آنچه که شما در اختیار دارین در راه خدا انفاق بکنین. پاکیزه آنچه، قسم به خدا سای مشرکین دوران رسالت پیامبر خدا هم اونا از ما که باورش اکیداد خوب بوده، میگه وقتی که کعبه خراب شد باز کل اگه ششتن که نه، کعبه باید با پاکترین مال ما جور شود، زیرا به خاطر خدا جورش میکنیم. بنان اونا میفهمین که خدا غلط مال قبول نمیکنه، چطل مال قبول نمیکنه. و با جان افغانا پیسی دزدی از بیت المال، از رشوت چی میگه والا سب حج سرش میرم، فهمیده شد؟ والا فلان کار سرش میکنم، بلد از سرت شو الله هیچ قبولش نمیکنه. از خدا خوش میکنی، از خدا خوش میکنی، نه تنهایی که در روز آخرت هم باز در پشت پشتت زده میشه ها تا قطرت فلان ابن فلان. در روز قیامت که حشر میشه، حدیث بخاری شریف است که انسان ها از قبر حشر میشن، در پشت سرش یک لوا میباشه، یک بیرق میباشه، رف میزند، باز در او نوشته میباشه که این خیانت فلانه بچه فلانه هست. او قطع نمیشه، دنباره میشه که از بوده میباشد، اما تا رف میزند. الله میگه تو ببینی جناب فلانه را که خائن بود، این خائن اینی بیرقت کفایتت میکند. الله جل جلو ما شما را از شرمساری از روز نجات بده که کلگی بر ما سعی بکنه و بگه این خائن سعی بکن، الله ما شما را نجات بده. یقینا که سخت است، امی حدیث در نظر کسی بگیره والله این قسم از دستش به حرام دیگه نمیراد، میفهمه که در وجودم لباس هم نمیباشد و ای خیانت هم همینطور بیرقش رب برود. و حدیث به امر میگه هر قدر خیانت زیاد باشد ای بیرق بلند میشود، که از دور میفهمه که خیانت فلانه و چه فلانه است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انفقوا من طیبات ما کسبتم، از پاکیزه آنچه که در اختیار دارید او را خرج بکنید، و مما اخرجنا لكم من الارض، از پاکیزه آنچه که بیرون آوردیم برای شما از زمین. زکات زمین تبوت مسلمان، چی رقم مسلمان است که عاشق نمیتی؟ قسم به خدا هیچ رواج نیست، عاشق کسی یاد نداره، بخیر در فکرش هم نیست. عشره باید بتی، زکات مالت، زکات زمینت باید برای خدا بتی. ولا تیمم الخبیث، قصد نکنید ردی و ناپاک آن را، حتی یکی بخرا بشه بودر در رای خدا بتی. دکاندار ششته، دکاندار ششته پیسای جعلی اگر پگی کنه کنه رمی جامان داده، اگر کس کنه بگی سر امی رقم بگیم دیگر، تا آخر خود میفهمه که در رقم خرچ میشود، از خود زیاد خرچ نمیکنه. و مسلمان واقعی کسی است که پیسه خود را قبل از او اینقدر برای قبر، اینقدر برای قبرم است که جز خدا کس دیگری را برای من نمی رساند، پاکترین مالش را در رای خدا خرج می کند. ولستم بی آخذی، تنفقون از آن خرج می کند به خاطر خدای پاک، ولستم بی آخذی و نیست گیرنده آن. بر تو اگه او پیسه را کسی بوده او را حقیر میشماری و تو را قبول نمیکنی. ایلا انتو میدوفی، مگر وقتی که چشم خوشی بکنی در گرفتن آن، باز بگی برو از ایش کلم خوب است، فهمیده شد از ایش کلم خوب است. و علمو بدانید ان الله غنی، الله غنی است، الله بی‌نیاز است و خرچ کردن ما تو ضرورت ندارد، غنی است. حمیدن ستوده شده است، الله ستایش کرده شده است و ستایش ما تو هم ضرورت ندارد. الشیطان یعدکم الفقر، آنچه که سببی از این میشد که ما در راه خدا خرج نکنیم، یکان بار وسوسات شیطانی ما را خرج نمیمانه که در راه خدا خرج بکنیم. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان وعده میدهد شما را به فقر، به تنگ دستی. و یأمرکم بالفحشاء، و امر میکند شما را به بی حیایی. شیطان دو کار برات میکند، یکی که برات میگه خرج نکن، تو آینده داری، بچه داری، فلانه داری، دستانه داری، از برای خود چی حالا شروع کردی، حالا ما پشت سر زندگی داریم یا نداریم، حال مقال صرف میکنه دیگه، صحیح شد. و یأمرکم بالفحشاء، امر میکنه به کارهای بی حیا، برو دیگه قالین بخرس دیگه، تلویزیون بخرس، سی دی ها را بیار دیگه، فلانه را بیار، این چیزا را که برات میکنه هیچ کس هر وقت که آورد خوش میشود. شیطان کلمه است که استعمالش تنها با شیطان جنی نمیشه، یکان با انسان هم شیطان میشود، فهمیده شد؟ شیطان در خانه تن پیدا میشود، یکان با خبر از بهش نداری. بعد هم کلن نه، یک تعداد همسرها داریم، یک تعداد شوهرها داریم، کنا شیطان میشود، فهمیده شد؟ یک بار وقت میگوید که چی حالا شروع کری؟ حالا آینده داری یا نداری؟ فوراً در ذهنت آینده آینده را میدهد، آینده آینده را میدهد. و عیزه قسم به خداست که اولاد ما از خودش رزق داره، از پدر برش نمیماند. رزق هر کدام ما شما از خود ماست. حدیث صحیح داریم که قبل از اینکه الله جل جلاله بر ما روح بدهد، تعیین میکنه رزق ما را، علم ما را. شیطان جنی اطلاق نمیشود. هر کسی که تو را از حق دور بکند، با او کلمه شیطان داخل میشود. من الجنه و الناس، فهمیده شد؟ قرآن میگه از هر آن پدیده‌ای که انحراف کننده باشه کلمه شیطان سر روی اطلاق می شود. از شیطان یعیدکم الفقر، یکان با ذهنی پوچی تو را به چی فکر می کند؟ به تو را از حق دور می کند. یکان با انسانایی که در خانه زندگی می کند، اونا تو را از حق دور می کند. یگان بار فرزند تو را از حق دور میکنه، یگان بار همسر تو را از حق دور میکنه، یگان بار دوستای مفتکی تو را از دور از دورت میکنه از جاده حق. از شیطان یعیدکم الفقر، شیطان همیشه وعده میدهد به شما تنگ دستی را. در راه خدا خرج نکنید که باید بیچاره میشید. و یأمرکم بالفحشاء، امر میکند شما را به بی حیایی. شیطان ها شما را به فقر حکم میکند. در افغانستان شیطان ها زیاد است، یک جایی که رئیس شوی یک جایی بری بود دیگه چی میگه؟ گل برد میاره، مبارکت باشه که رئیس صحیح شدی، صحیح شد؟ بعد از این باز که از بیرون بره والا بهترین جای رفته صحیح. خب بهترین جای همیشه یعنی خوب رشوت خورده میتونه، خوب دزدی کرده میتونه. باز برش میگه مبارکت باشه صحیح چوکی که بر تو داده شده. نه تو نمیگه که او مبارک نیست، امانت خدا بود که بر تو سپرده شد، خدا نگاه بکن که غرق نشوی. کدامه که تو کسی برد کسی میگه؟ نه، اسلام تو نیست. با وزیر صاحب که رفتیم بر رئیس بیت برش بگو که خدا تو را امروز امتحان میکند بسر بیت المال، خون یتیم، بیوه بیچاره، 1.5 میلیون شهید انتظار تو را میگن که تو جناب عالی دی چوکی ششتی و اساس خون شهید ششتی، چی فیصله میکنی؟ این تو باید برش بگو. اگر بیعزتی کردی با این ارزش، الله بیعزتت میکند، صحیح شد؟ حال مجاهدین ما بیعزت سن، چرا؟ خیرش میگه که عزت دارید که ریشه بتراش و نکتایی یا سر بکن، نام جهاد هم بگیری مثل رئیس ملی بس واره باز پشت سر میرود دیگه، میفهمه که دیجا خوبات کن نمیشه دیگه. از این خاطر کوشش بکنیم که یک تعداد شیطان ها در وظایفی که کس مزباره تشویقش به خرابی میکنن، بخو وطندار که یک دو روز زندگی هستی، او وطندار بلا زده تا این تو باز برد میگه از شیطان یعیدکم الفقر، شیطان شما را وعده میدهد و تندستی. و یأمرکم بالفحشاء، و بی حیایی هم برد امر میکند، بی حیایی برد امر میکند. فلان مبتزل هست، فلانه تجار چی میکند؟ یعنی سریال زمواریش گرفته که بر مردم نشرش بکنه. ببینید بی حیایی ها را شیطان ها هستند و یأمرکم بالفحشاء امر میکند شما را به فحشاء و الله یعیدکم الله وعده میدهد شما را مغفرتا آمرزش را منه از جانب خیش الله آمرزش را از جانب خیش بر تو وعده میدهد و فضلا و نعمت دادن را نعمت دادن را هم الله چی میکنه وعده میدهد در راه خدا که انفاق کردی الله بر زیادش میکنه الله بر زیادش میکنه والله واسع الله جواد است علیم داناست با آنچه که در سینه های ما شماست امام ترمذی و نسائی ابن حبان از حضرت ابن ابی حاتم از حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد داشت که ان للشیطان لمت به ابن آدم ولی ملک لمتون برای شیطان هم یگان چیزیست که در خاطرم مندازه یگان سخن را و ملائکه هم یگان نکات را در خاطرت مندازد در دلت مندازد فا اما لمت الشیطان فا اعادم بالشر و تکذیبم بالحق و القاعات شیطانی چی است که همیشه بر تو ببدی حکم میکند انتقام جویی دشمنی، حسد، کینه، گپ کوچک را کلان بکو در زنید چرایت با من تو کار کرد، این رقم فکر برد میکنه و دومی که تکذیب بالحق همیشه با اهل حق عداوت دشمنی بکنی، خدا برابر بکنی و اما لملکن، هرچی برای ملک لمه استن فاعادم بالخیر همیشه وعده به خیر برد میدهد کار خیر بکو، حوصله بکو، در رای خداوند انفاق بکو و تصدیقم بالحق و وادار میکنه که حق را بپذیری فمن وجد ذلك فلیعلم انه من الله ارگا دل چنین سخنه آمد بفهم که از طرف خداوند متعال است فلیحمد الله زود الله را سپاسش را بگو و من وجد الاخرى کسی که دیگه شد دلش پیدا کرد فیتعود من الشیطان فورا به الله چی بکنه؟ پناه بگیرد از شر شیطان بعد پیامبر خدا علیه السلام این آیت را تلاوت کرد که از شیطان یعیدکم الفقر شیطان بر شما چی میکنه؟ همیشه وعده فقر تنگ دستی را میدهد و امر میکنه برای شما به فحشا و خداوند وعده میدهد برای شما آمرزش خود را و دوم و فضلا احسان خود را و افزودن نعمت را و خداوند جواد و دانا است. بعد الله جل جلاله عجیب که انفاقا را بر ما شما معلوم کرد بر ما حکمت که با واسطه از او ما میتونیم تثبیت بکنیم رای خوب را از حق و ارزش از او را بر ما شما بیان میکند و میفرماید که یؤت الحکمت میدهد دانش و علم را من یشاء به کسی که بخواهد و من یؤت الحکمت و هر که داده شد علم و دانش فقد اوتی خیرا کثیرا و تحقیق داده شده برای از او خیر بسیار و ما یذکر الا اولو الالباب و پنپذیر نمیشوند جز صاحبان عقل خالص. یؤت الحکمه الله میدهد حکمت را حکمت چی است؟ هی العلم النافع المؤدی الى العمل المؤثر فی النفس حکمت چی است؟ مگه علم نافع است که مؤدی به عمل شود و تأثیر گذار در نفس بوده باشه ایره حکمت میگه تنها علمم حکمت نیست که منجر به عمل نشود و عمل ریایی نیست بلکه عمل در نفس بوده باشد جان تا بشکناند و تواضع انکسار بر وجودت پیدا بکند. امام سدی میگه هی النبوه یؤتی الحکمه الله میده النبوت را. حضرت ابن عباس میگه هی المعرفت بالقرآن یؤتی الحکمه الله معرفت قرآن را برای کسی میدهد. بعد علم میگه فقهه علم قرآن نسخ قرآن محکم قرآن متشابه قرآن غریب قرآن مقدم قرآن مؤخر قرآن بالاخره آنچه که با قرآن است الله علم قرآن را میدهد. ابن زید میفرمه الحکمه هی العقل یؤتی الحکمه الله میدهد عقل را. ابو العالیه او میفرمه الحکمه خشیت الله حکمت ترس خدا هست ترس خدا است. پیامبر خدا علیه السلام در حدیثی که حضرت عبدالله بن مسعود روایت میکنه میفرماید که رأس الحکمه مخافت الله رأس الحکمه اما اصل در حکمت، سر در حکمت چی است؟ ترس از خدا هست. در وجودی که ترس خدا بود، خود با خود عقلم راهنمایی درست پیدا میکنه، علمم استعمالات درست پیدا میکنه، مالم استعمالات درست پیدا میکند. یعطی الحکمه، الله میدهد عقل را، الله میده علم را، الله میدهد خشیت خود را، من یشا کسی را که بخواهد. ولی انتخاب از طرف کیست؟ از طرف ماست، از طرف ما باید انتخاب بکنیم. و من یؤت الحکمه و هر که را داده شد الحکمه دانش و علم فقد اوتی خیرا کثیرا و تحقیق به او خیر کثیر داده شده. مال و فرزند در اینجا اصل نیست. قرآن کریم ما شما را با جامعه مسلمان را به علم فرا می خواند، نه به بلدن ساختن، نه به سرقیر کردن بیشتر. با وسیله را معنی نمی کند، ولی ایره خودت بساز، دیگرها باید ایره نسازد. ترکتور خودت باید بچلانی، خودت باید معمار بوده باشی. شما می فهمید که ما چقدر بیچاره هستیم؟ در افغانستان گفت استاد میگه همین سنگ شاندن هم ما یاد نداریم، علم ماست. و ملتی که علم داشت، فرهنگ داشت، دیگه کارایش با جور می شود. ملتی که فرهنگ و علم نداشت، دیگرها که برش جور کردی چیز دارد، حتی استعمالش هم باز کرده نمی تانند، در استعمالش هم باز مشکلات دارد. یک گل بفتم باز جور کردش نمی تانیم، باز دورم از یای دیگه باز بخوایی که برش جورش بکنن. از این خاطر به الله چی میگه که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کی را دانش داده شد و تحقیق برای او خیر کثیر داده شده. خیر کثیر علم است. الله جل جلاله جامعه ما را با علم بگرداند. و این جمله را هم یاد داشته باشین، دشمنان افغانستان نمیخوان که مردم افغانستان علم پیدا بکنند، این یقین داشته باشین. این پیسه ای که جنگ جهانی وقتی که صورت گرفت، ژاپن خراب شد، جرمنی خراب شد، دانشمندایشان شوشتن که چطور جور بکنیم وطن خود را. یکی گفت که فابریکا جور شد، یکی گفت دی جور شد، یکی گفت سرک جور شد. دانشمندایش گفت که نه، دانش ارزش نداریم، مکاتب جور بکنیم، معلم جور بکنیم. این جور بکن بازی 10 سال بعد جور می شود، زیرا کل گپ در اینجا تعلق دارد. از ما که سرچپه گپ است، مکاتب ما نداره، معلم ما نداره. یک حالتی از عجیبه، هر وزیر سرمیه هر سال در خود نو نو کروکیلن جور میکنه. یک وزیر که بیاد یک جای در دیگه جا خود ترسه که یکی خشت که گذاشت، باز دیگه وزیر که باورو دوم خشت میمانه، سوم خشت میمانه، تو پیش میرود. از افغانستان کس یکی که خشت همان، باز دیگه او رو اوسو میکنه، میگه نه نقشی تو غلط است، باز دیگهش میمانه. او که ترجم رفت، باز او که اوسوشه باز دیگهش میاد. تمام روز ما شما رو مصروف کرده سری کتاب نوشته کردن. تو با کتاب ها چطور بکنیم؟ ایران باز میفهم که کتاب نتیجه نمیده. هر یکی میاد، یکی که مضامین اسلامی دشمنی دارد، ولی مضامین دینی را کم بکنیم که جامعه رشد را ادا بکنه. از برای خدا چی؟ اگر تطبیق است، دیار هجرت برای ما شما نمونه بود. در دیار هجرت برین ببینین آنانی که از پوانتونای هجرت فارغ شدن، از هر پوانتونش که فارغ شده فعلا در پوانتون کابل استاد است، با وصفی که دین هم یاد دارد، دین هم یاد دارد، انجینر بهترین انجینر است و الحمدلله خوب ملاهم است، دکترش دکتر است، خوب عالم دین هم است. و ایو مزامین دینی مانعی طبش نمی شود، مانعی انجینریش نمی شود، حتی بیشتر هم صف داده می شود. بنان این کروکلن تطبیق شد، نتیجه داد. چرا رو تغییر دادی؟ خود دشمنی با دین است. باز هر روز تغییرش می ده، هر روز تغییرش می ده. در یک هفته یک مضمون دینی، او هم روز پنجشنبه ساعتم آخر، و مولایشان باز استادش هم چی داره نفهمم. اولاد ما یاد می گیرد، اولاد ما با دین می شود. نه، از این خاطر مهمترین اصل بر ساختن افغانستان و مانا کروکلن سالم و دینی است. بعد رشد مکاتب هسته، رشد لیسه هسته، در اختیار دادن وسائل برای لیسه هسته. چوکی تا امروز نداریم، 2500 میلیارد دلار وطن قرضدار شده، کل پیسه را خودشون گرفتن. و ما یذکر الا اولو الالباب، فنتظر نمیشان جز صاحبان خرد. اولو الالباب صاحبان عقل خالص، عقل خالص است که میفهمه که یقینا خوبترین چیز برای ما شما علم هست. الا اولو الالباب. الله جل جلاله برای ما شما را تعلیم داد که یک مسلمان در راه خدا انفاق بکند، در انفاق هم بهترین انفاق انفاق علم است که مسلمان ها علم خدا بر دیگر را برساند و یقینا که بزرگترین نعمت خدا برای جامعه انسانی علم است. و اسلام که شروعش به چی؟ اقرا به اسم ربک الذی خلق. اولین وسیله تغییر علم است. میخوان تغییر را جامعه بیا علم پیدا بکنن، میخوان جامعه دیندار شو قرآن و حدیث پیامبر را بفهمن. اگر این را فهمیدن خود به خود جامعه تغییر میاد. ما نمیتونیم با زور تغییر بیاریم، سر کتک تغییر بیاریم، سر دور زدن و سر چوب تغییر بیاریم، این نمیشود. اگر میخواین تغییر بیارین فکر تغییر بدین. دیگرها هم به تغییر فکر آمدن، ما شما هم مسلمان هستیم، دین خدا را در فکر بتین، در ذهن بتین، خود به خود جامعه اسلامی شد. اگر این کار نکردی فکر دیگرها را اختیار گرفت، بعد از باز رفتی از بسید، نمیتونی با ظاهر ساختن مساجد تو دین تفیش رفت ببخشی. بعد میگه الله که خیرات ها خواهد کس میکند، یکان کسا مفوف نظرم میکند، حکم از او را الله بر ما شما بیان میکند و میفرمد و ما انفقتم من نفقتن و آنچه که خرش کردید من نفقتن از خیرات او نظرتم من نظرن یا لازم کردید بر خود نظری را فا این الله یعلمه، مسلمن الله میداند آن را و مال ظالمین من انصار، نیست ستمگاران را کدام یاری دهنده، ستمگاران را کدام یاری دهنده نیست. آنچه که خرش کردید و یا هم نظرش میکنید، الله با او عالم است که به خاطر چی کار کردیم. یک جای ششته بودیم، کسی کسی را دم میکرد به خاطر نظر، با زمین آیت از سرش میخوان او نظرتون من نظرین، او نظر است به یه انوان نظر به معنی نظر چشم خوانده بود دیگه، او نظرتون من نظرین فا این الله یعلم. حالا که نظر به یه چیز دیگری است، او به چشم زدن نیست. و ما انفقتون من نفقتین و آنچه که خرج کردید از خیرات او نظرتم یا لازم کردید بر خود من نظر نظر را فا این الله یعلمه، الله با او آگاه است. نظر در لغت عزم را میگوید، قصد را میگوید، یا العزم على التزام شیء خاص، قصد کردن یک شیء خاص. در شریعت اسلامی التزام و طاعت تقربا الى الله تعالی. نظر چیست؟ التزام کردن، لازم گردانیدن یک عمل به خاطر نزدیک شدن یک انسان به الله، این را نظر میگیم. یک عمل را چی میکنی؟ سر خود لازم میکنی که تا توسط از او عمل به الله نزدیک شوی. پس معنا مفهوم شد که نظر عبادت است. چرا؟ طاعت است که واجب نیست در شریعت، ما سر خود لازم میکنی که به واسطه از این طاعت به الله نزدیک شویم. سر خود لازم میکنه که هر شام دو رکعت نماز میخوانم، این نظر است. مستقیم.com سر خود لازم کنم که در سال یک بار به خاطر خداوند متعال ما چی میکنم؟ یک دونه گوسفند را ذبح میکنم، این نظر است. هر چی که شما میکنید این سر ما لازم شد و ما مکلفیت داریم که در رابطه با عمل بکنیم. بنا نظر به چهار قسم میشود. اول نظر قربت است، میگم نحو لله علی یوم الخمیس، به خاطر خدا بر ما لازم بوده باشه که روز پنجشنبه روزه میگیرم. یکی نظر معصیت است، لله علی ان اشرب الخمر، به خاطر خدا سر ما لازم ولی که شراب می نوشم. این نظر است، این نظر معصیت است. یکی نظر مکروه است که نظر بکنیم لله علی ان اصوم فی کل یوم خمیس، بعد خاطر خدا سرما لازم بود که هر روز پنجشنبه روزه میگیرم. این نظر مکروه است، زیرا اگر دفعه نمیتونی بگیری. یکی نظر مباح است که بگی که من قصد میکنم به خاطر خدا که پیاده میرم به کجا؟ به مسجد، پیاده میرم به عیدگاه، پیاده میرم به بیت الله شریف. این طور رقم سر خود بگیری، این مباح است. اول آمدیم در رابطه به این که نظری که به خاطر قربت به خدا می شود جواز دارد. حضرت عمر رضی الله عنه آمد و گفت که یا رسول الله قصد کردم که باید من نظر بکنم، این که نماز بخوان در بیت المقدس بخوان، این کار بکن. هر کاری که شما در شریعت جای داشته و به خاطر خدا بوده باشه اون نظر جواز دارد و این کار شما کرده می تانید. با وصف از اینکه این احادیث رو گوش بکنین که نظر کردن خوب نیست، کوشش نکنین که نظر داشته باشین. پیامبر خدا علیه السلام در حدیثی که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه میفرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم انه نهى عن الناس، پیغمبر خدا علیه السلام مسلمان را از نظر منع کرده و قال گفت انه لا يرد الشيء و انما يستخرج من البخيل، نظر چیزی را از قدر خدا از تو دور کرده نمیتواند و جز از دست بخیلا بیرون نموده، بخیلاست که نظر میکند اگر فلانه کار ما شود باز ما در راه خدا این تو میکنم، اگر بچه‌م آمد باز ما در راه خدا این تو میکنم، اگر فلانه مشکل ما حل شد باز در راه خدا یک ختم میکنم. این نظرها نظرهایی است که پیامبر خدا نکنه و این دلیل میشه که تو کسی هستی بخیل و تو بخیل هستی، همیشه معامله خدا را با شرط میکنی. امام احمد اساس عمرو بن شعیب روایت میکنه و او از پدر و پدر کلانش ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لا نظر الا فی مبتغ به وجه الله تعالی، نظر جز در او اعمالی که رضامندی خدا در او بوده باشد در چیزی دیگری نیست. معنا چی شد؟ که این حدیث رد میکنه او عقیده و فکر را که نظرهای پوچی در افغانستان است، نظر بی بی صاحب است، نظر شای اولیا است، نظر بی بی دکچه است. بی بی دکچه از فاخر و عجیب نام نیست، بی بی دکچه. آره چی را ما بی بی گفتیم دیگر سایش بیقل مردم است، الله یاره هدایت بکنن. نظر بی بی دکچه است، ای فلانه است، ای کلش ناروا است. و پیامبر خدا علیه السلام صراحت میکنه که نظر او جایی که رضای خدا نباشه نیست. یک نظر دیگر هم است به نام نظر از چیگی چونم چی نام داره سمنک، نظر سمنک است، فهمیده شد این نظرم حرام است. یک نظر زنها دیگر رقم جور کرده بود بار سال پیرا سال زیاد در کابل رواج داشت، اون نظر بیفی حرام است، باز میگه ایره مردانه بینم، فهمیده شد نظر جور میکنم باز دیگه باز دیگه ایچ کس حق نداره که ایره مردا ببینه، اگر مردا دیدش باز دیگه گنانگار میشن دیگه. سر دیگه باید زنها ببینه، بازی زنها باید ایره در بین خود تقسیم بکنه، باز سر یک سفسطه جور کرده بودن. چون در این نظرها نام خدا نیست و به خاطر خدا نیست این نظرها حرام است. بنان ما مکلفیت نداریم که بنام بی بی دکچه و بنام فلانه و دستانه و یک نظر دیگه را اخوله میگه در وطن ما اتنان از قاد جور میکنه، قدول یکی با سر دیگه پخته میکنه قدول میشه وزیر به مردم میده. این کل چکیاتی هسته که در دین جای ندارد. این نظریات از هندویزم در اسلام آمده، در اسلام نیست، از دیگرا آمده، از سر ما تأثیر کرده، اسلام این رقم خلافات قبول نمیکنه. پیامبر خدا علیه السلام جای دیگر میفرماید که لا نظر فی معصیت الله ولا فی ما لا یملک. امام مسلم حدیث را روایت میکند نظر در معصیت خدا نیست. اگر تو قسم خوردی که به خاطر خدا مفلانه نفره میکشن نارواسی کار، به خاطر خدا دزدی میکنن، با مجد جور میکنن، نه بی کارا. این رقم کارای نظرانه غلط را نباید بدین، معصیت خدا را به نام خدا نکنین. و همچنین نظر نیست در روزی که مالکش نیستی، داره بعد عجیب نداره باز میگه من یکان گوسفند هر سال به خاطر خدا قربانی میکنم، نکنی نظر دیگه. این نظر معصیت است. تو اگر به این وفا میکنی در حقیقت نان اولاد خودت از دست میدی، بدان این کارا را نکو. چی بکو خیر؟ فورا برو روزه بگی، روزه بگی وطن دار، سه روزه را بگی، الله تو را میبخشد. نظر به این شکل اصلاحش بکن، ده نفر را لباس بده که دیگه در زندگی نظر نکنی. چون ده نفر که لباس بده دو نیم سدی بسیار پیسه میشه، باز میگه ولی خود نام من نشد نی؟ باز نمیشه. ده نفر را نان بده، مسکینا را دو وقت نان برش پیشون شو شو بده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه من نظر نظرا لم یسمع، کسی که اگر نظر کرد ولی نامش نماند، تعینش نکرد، فکفارته کفارت یمین، کفاره از کفاره یمین است. قسم کفاره بده که سه روز روزه ده نفر نان یا ده نفر لباس است. و من نظر نظر لا یطیقه، بعض مردم نظر میکنه باز خودش توانایی ادای از او را ندارد، فکفارته کفارت یمین، کفاره از اون کفاره قسم است. بازم این سه چی شد؟ و من نظر نظرا فاعطاه فلیفی بهی، کسی که نظر کرد به خاطر خدا و توانایی ادای از را داشت، باز وفا بکنه سر نظر خود، وفا بکنه سر نظر خود. از این خاطر اعضا این چیزی که در افغانستان رواج، این رواج است و این نظر نیست که زنا او به او انتقال میکنه. همی بی بی دکشش که هست بازی رقم است که یک نفر که سر خود انسان نیم سر شعله که پخته میکنه، باز باز یک کمکش با یک کس دیگر میده، نگه برو تو گو یک کلو بگورو با اما مش شکل زیاد شده میرود، هر کس هرش لازم میشه. این نظر نیست، اصلا یک رواج است، در این کفاره هم نیست و نظر که اصلی است در او اگر نتونن فورا کفارش باید بتن. خب مجموعا گپ با چی آمد که نظر به خاطر عبادت است و به غیر خدا صحیح نمی شود. به نام نظر، به نام غیر الله، نظر شهید شای اولیا، نام نظر عبدالقادر جیلانی، نظر فلانه و نظر فلانه، نظر فلانه، کلش حرام است. نظر عبادت است، فقط به الله باید شود. بعد ثوابش به هر کسی که شما می بخشون رایت آزاد است. نظر به خاطر خدا بکو، خیرات به خاطر خدا بکو، با دوگ پروردگار ثواب عزیره به رسول پاک پیامبر خدا حضرت محمد برسان، به اولیای کرام برسان، به حضرت علی برسان، به مادر و پدرم برسان، به خودم برسان، کاملا جواز برای هیچ گفی داری نیست. خب عبادت به الله میکنی، باز از الله تقاضا که ثوابش به کل مسلمان آبته و کل مسلمان آبته. نظر به نام کسی نمیکنی که حرام است و شرک است. این نارواست امونانه که از اینجا برده می شود در سر قبر مجازفه می شود، در سر قبر پخته می شود. این ای بخاطر صد ذرایع هم حرام است که ما بخاطر که دیگر را تلقین بکنیم بر اصلاحشان بنان در اوجا نمیریم و نمیجا چیز پخته می کنیم. و ما انفقتم من نفقت ان آنچه خرج کردید از خیرات او نظرتم من نظر یا لازم کردید بر خود از نظر، فا این الله یعلمو مسلمن، الله میداند آن را. و مال ظالمین من انصار، نیست ستمگاران را کدام یاری دهنده، ستمگار را یاری دهنده نیست. ستمگار کیست که به نام غیر الله نظر بکند؟ این تبدو صدقات، قرآن ما شما را تعلیم به چی داد؟ به خیرات داد که ما شما باید انفاق بکنیم. ای آیت ها تو ایجا که خوانده میشه حتما در شما باید تغییر بیاد دیگه، در راه خدا باید انفاق بکنیم دیگه. قرار کرده جی باید خدا نگاه میکنیم که نه نمیشود، نه باید خیرات بکنیم در راه خدا، ولی خیرات خو میکنیم چطور خیرات بکنیم؟ الله میگه ان تبدو صدقات فنعم ما هی، اگر آشکار کرده صدقات خود را پس بهتر است، فنعم ما هی بهتر است. و این تخفوها، و اگر پنهان کنید آن را و تؤتوا الفقراء بده آن را برای فقیران و بینوایان، فهو خیر لکم، پس این بهتر است برای شما. شریعت چی که از دو صدقات را جواز داد، ام علنا و ام پاد، و تأیید بیشه سر کدام کد او صدقاتی که پنهانی بوده باشد. پیامبر خدا علیه السلام در حدیث صحیح می فرماید که سبعتون یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، اف نفر زیر شایع عرش خدا جای می گیرد. یکی از او کسی که انفاق می کنه با دست راست است که دست چپش نمی فهمد، اونو مردم زیر شایع عرش خدا قرار می گیرد. بنان پتکی انفاق بکنیم. حضرت جعفر صادق رضی الله عنه او مبارک در حیات خودش اتو میکرد که نانه بعضی چیزا را پشت میکرد، با پشت خانه های مساکین و فقرا میبردش، دروازه را که برش دخل باب میکرد با چادر سر خود مندو همه تو میرفت دیگه شام که کس خبر سرش نشد. وقتی که وفات کرد مردم فهمید که شش افخانه ای که همیشه زندگی خوب داشتن توسط عظیم و بارک بود، همیشه یه انفاق سرش میکرد. کوشش بکنیم که در راه خداوند متعال ما شما چی بکنیم؟ انفاق میکنیم، ولی انفاق ما چی بوده باشه؟ پت بوده بوده باشه، پت بوده باشه انفاق ما. این راه خوبتری است، این راه خوبتر است. بعضی از دفعا ما انفاق میکنیم، انفاق میکنیم به خاطر اینکه تعلیم برای دیگران شود، در اینجا با شما اشکار انفاق بکنیم، زمینه مساعد میکنیم بر درس تعلیم، زمینه مساعد میکنیم برای جور شدن پروگرام های دینی و انکشاف علوم اسلامی و تربیت کردن اولاد، جور کردن مساجد، جور کردن پلچک ها، جور کردن شفاخانه ها و مسائل خیریه. این کارا را که یگان بار باز آشکار بکنی که دیگرها را تعلیم بدیم کاملا جواب دارد. جمعی از علما میفهمن که آیه در شأن حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نازل شده که در غزوه تبوک حضرت عمر رضی الله عنه عمر نیمی از مال خود را آورد، نیمی از مال خود، آنچه که در خانه داشت نیمش کرد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد کل مالش آورد، کل مالش آورد. و پیامبر خدا برش گفت که در خانه چی را مانی؟ گفت رضای الله و پیامبر شما بود. انتو مردم ها در رای خدا انفاق میکردن. الله میگه که انتو دو صدقات فنعم میهیا، اگر آشکار کردید صدقات و خیراتون را پس بهتر است تعلیما برای امت. و این تخفوها اگر پنهان کنید آن را و تؤتوها الفقراء برای بینوان بگذارید در اختیارش فهو خیر لکم، آن بهتر است برای شما. و یکفر عنکم من سیئاتکم، دور سازد از شما بعضی از گناهان شما را، من سیئاتکم بعضی از گناهان شما را دور می سازد. در این ببینید که انفاق در راه خداوند متعال گناه های ما شما را محرم می کند، زیرا مسلمان ها در حق ما چی می کند؟ دعا می کند الله خیرت بده. والله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که شما میکنید با او با خبر است. یک سوال در ذهن انسان که چرا مردم خیمه قانون قرآن تطبیق نمیکنند؟ ولی ما شما که قرآن خوانده میدونید که خیمه مردم چرا بلازدشان که کار خلاف دین میکنند؟ پشت از اونا نگرد، خود اصلاح بکن. قرآن میگه اینی نیجا ما شما ششته چندین سر نفر است. اینا نمونه تطبیق قرآن شما جامعه اسلام میشود. میبینید شما 600-700 نفری یک بار مطابق به دین در کابل عمل بکنن، خامخواه ملموسا نتیجه میگیریم، ملموسا نتیجه میگیریم. الله میفرم لیس علیک هداه، لازم نیست بر تو هدایت ایشان، لازم نیست که تو خود مکلف بدانی که حتما سوقشان بدی، ولکن الله یهدی من یشا، ولی الله هدایت میکنه کسی را که بخواد. این هدایت توفیق میگیم. هدایت ها را ما خوانده بودیم، یکی از هدایت ها به نام هدایت توفیق است. الله کسی را توفیق قناعت میکنه با یک عمل خوب، بنام تو بزرگی کار سرش کرده نمیتونی. لیس علیک هداهم، نیست بر تو، لازم نیست بر تو هدایتشان، حتمی که اینا باید برا سوق شوند. ولکن الله یهدی من یشاء، الله هدایت میکنه کسی را که بخواد به نیک انتخاب خودش. و ما تنفقوا من خیر، و آنچه که خرج کردید من خیر از مال، فلی انفسکم، پس نفع آن به خود شما باز میگردد. فلی انفسکم، پس نفع برای خود شماست. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و لایق نیست که خرج بکنید مالتان را الا ابتغاء وجه الله، مگر صرف به خاطر رضامندی الله. و ما تنفقون، لایق و سزاوار نیست به انسان که پیسه خدا بده باز نتیجه از پیش نگیره در روز آخرت. این لایق و سازوار به یک انسان عاقل نیست الا ابتغاء وجه الله، مگر اینکه خرج بکنه فقط به خاطر رضامندی الله، برای رضایی که رضای الله خرجش بکند. و ما تنفقوا من خیر، و آنچه خرج کردید من خیر از مال، یوفى الیکم، پورا رسانیده شود شما برای شما ثواب آن. یوفى الیکم، ثواب آن پورا پورا بر شما داده می شود. و انتم لا تظلمون، و به شما ستم کرده نخواهد شد، مالت کم نمیشد، الله بد بدله میده هم در دنیا و هم در آخرت. ببینیم که آیا مصارف انفاق ما در کجا این مال خود انفاق بکنیم؟ قرآن ایران بر ما دستور میدهد للفقراء، انفقوا للفقراء، خرج بکنید برای نیازمندان، مالتان را برای نیازمندان خرج بکنید. کی است اون نیازمند؟ الذين احصروا في سبيل الله، آنانی که در راه خدا بند کرده شدند، در راه اونها خرچ بکو. احصروا في سبيل الله کی است؟ المجاهدون، در راه خدا آنانی که جهاد میکنن، در راه اونها خرچ بکو. او هم اولاد داره، او هم زن داره، او هم خانه داره، کلش اعلان کرده به خاطر رضای الله، تو میکارم راهش رو که مال در حق از اونها باید بدی. الذين احصروا في سبيل الله، آنانی که خدا وقت کردن به تعلیم دین، بار اونها خرچش بکن. ببینید کسایی که همه چیز خود اعلام میکنه چی گفت هست؟ من میخوام دین یاد بگیرم. برای چی یادش میگیری که به دیگران تعلیمش بکنم؟ بار اونها خرچش بکن، این بهترین جای انفاق هست. الذين احصروا في سبيل الله، آنانی که بند کرده شدن در راه خداوند متعال. الذين احصروا في سبيل الله، آنانی که در زندان ها به خاطر خدا به سر میبرند، برای اونها خرج بکنین. اینا کسایی هستند که به خاطر الهی کلمت الله مبارزه میکنن، در راه اونها و در حل مشکلات از اونها باید خرج بکنین. لا يستطيعون ضربا، نمیتوانن سفر کردن را، اگه سفر بکنه سنگر میمانه، اگر سفر بکنه علم میمونه، اگر سفر کردن نمیتونه، محصور هستن، بیچاره هستن، لا یستطیعون ضربهم، کار کردن نمیتونه به خاطر هدف عالیشان، نیکیو کار کردن نمیتونه. بسیار کسا کار کردن میتونه. یکی از علما بود، او بر یک نفر گفت که ببین از تو کدام خوب یاد دارم تجارت، از تو کدام خوب کار یاد دارم، خب من که یاد نمیکنم به خاطر اینکه دین خدا دوست دارم، به این خدا داره، این نیست که من نمیتونم. ولی ببینی یکان بار انسان تعجب بکنه، بعضی مردم های هستن که سر آدم ها، سر دانشمند ها یکان گفت خدا مف مف میزند، باز تحلیل نمیکنه که عقل تو خود این جیب چپ ما هسته، از تو کدام خوبتر ما میفهمیم، ولی که نمیکنم یک هدف دیگری دارم، به او خاطر خرفی کم پیدا شده، اقتصاد ما اگر ضربه خوردن ده، این مشکلی نیست، مشکل ای گپی ایست که بی هدف زندگی نمیکنه. آنانی که با هدف زندگی میکنن برای حل مشکلات از اونها خرج بکنن. فی الارض لا یستطیعون ضربا فی الارض، سفر کردن را در زمین نمیتوانن. یحسبهم الجاهل، افراد بی اطلاع میپندارن آنها را اغنیا اغنی ها، من التعفف از شدت خشتنداری آنها. خدا نگاه میکنه با کسی گدایی نمیکنه، مردم چی میکنه؟ خب پسر از کجا کرد دیگه؟ و اگر عدم نمیداشته باش، خب باید آواز خدا خب باید بکشه، نه اتو نیست. تعریفهم بی سیما، میشناسی آنها را از قیامشان، از قوارش میشناسی که از کجا میکنه، فقر و همه چیز را در رویش میبینی. لا یسألون الناس الحافا، سوال نمیکنه از مردم الحاف، الحافا به اصرار، به اصرار سوال نمیکنه، بسیار با نزاکت هستن. و ما تنفقو من خیر، آنچه که خرج کنید از مال، فان الله به علیم، الله به او عالم است. تو به شخصیت ها مالت بده، اگر که او غنی بوده باشد تو برش بده، نتیجه از او را باز میگیری، دقیق تر میشود. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث میفرماید که لیس المسکین بهذا الطواف الذي ترده تمرة او تمرتان او لقمة او لقمتان. مسکین او کسی نیست که پشت خانه بیا یک لقمانان یک خرما دو خرما برش بده باید پشت کارش برود. بعد میگه که ولكن المسکین الذي لا يجد غناء يغنيه، مسکین اصلی او کسی است که توانایی کار به خاطر یک هدف عالی که تعیین کرده ندارم، او مردم باش بگی. ولا يسأل الناس شيئا، از مردم هم چیزی را نمیخواد، از مردم هم چیزی را نمیخواد. عايز داری دقیق شویم، اگر ما به اهل علم و اهل فرهنگ، آنانی که تغییر را در جامعه ایجاد کرده میتونن، زندگیش را جور بکنیم، اونا خوبتر خدمت بر ما کرده میتونن، خوبتر نوشته کرده میتونن، خوبتر تحلیل کرده میتونن، ما جاهای تولید فکر خود از دست دادیم و در افغانستان متاسفانه نیست. هرگاه ما جای تولید فکر و استراتژی داشته باشیم، در اونجا جوان ما باز جواب پیدا میکنه با سوالایش، تیت که میگردد باز میگه فلانه جا مرجعت از علمای خود پرسان میکن، سرما کار نمیشود، قال مقال سرما نمیکنه، جواب بر مسائل میدهد. و این وسیله خوبی است برای اصلاح جامعه ما، اصلاح مردم ما، اصلاح عقیده ما. از این خاطر است که کوشش بکنیم که به این پهلو زیاد انفاق بکنیم، کتاب زیاد تکثیر شود، افلام خوبتر جور شود، مجالس علمی بسیار قوی جور شود، کنفرانس ها و ورکشاپ ها تحلیل شود که بتانیم اعجاز قرآن کریم، مسائل دین و فکر دینی را ترجیح ببخشیم و توجیهش بکنیم. لا یسألون الناس الحافا، از مردم سوال نمی کنند به اصرار. و ما تنفقو من خیر، آنچه که خرج کنید من خیر از مال در این موارد، فان الله به علیم، الله خوب و علم دارد، الله خوب و علم دارد. این جواب برای او کسی که نه صاحب دیگر کجا خرجش بکنم، نه تو ایجادش بکن. ده لک رفع زکات میدی یک بار برای هر کس ندی، اول فورا تو یک سیستم جور بکن، در اوجا این ده لک رفع خرج بکن، چندین نفر را بکن بیاییم که یک جاشن زکات های خود یک جا بکن، یک مدرسه را جور بکن، مدرسه را جور بکن که در اوجا واقعا علم بوده باشه، امکانات قوی داشته باشه، این کار را بکنیم، بهترین راه اعلی کلمت الله است. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله جل جلاله در آیات گذشته اهمیت انفاق فی سبیل الله و ای که برای چی کسی بتیم این موضوع برای ما شما تعلیم داد. در آیه تلاوت الله جل جلاله وسعت دایره انفاق را بر ما شما تعلیم می دهد و در ضمن این موضوع را قید می کند که نباید برای انفاق فی سبیل الله اتمن تعیین وقت و زمان بده. الله می فرماید الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار، آنانی که مال خود را شب و روز در راه الله انفاق می کند، سرن و علانیه پتو آشکارا، فلهم اجرهم عند ربهم، پس برای ایشان مزد ایشان است نزد پروردگارشان، ولا خوف علیهم نه ترس می باشد بر ایشان، ولا هم یحزنون نه هم غمگین می باشند از کردارهایشان از آنچه که با او موبرو می شود. ببین آنانی که خرج می کنند مال خود را شب و روز، شب و روز وقت برای انفاق است، تعین را اجان خود نکو. بناهن آنچه که در افغانستان قابل رد است و مسلمان خود اصلاح بکن، تعین وقت است. به این وان که تو تعین بکنی که اگر روز چهارم مرده ما خیرات نکنم نارواست، اینی کار نکن، حتما الوای شام باید ما بتو، اینی نارواست. بنان تو تعین نکو که حتما در رابطه به ایش اگر بکنم ثواب، اگر نکنم عذاب بر ما داده می شود یا به مردیم عذاب داده می شود. یک موضوعی است که ما در زمان کوشش بکنیم زمان پیدا بکنیم. این کار نیک است. عبادت در شب قدر خوب است، انفاق در رمضان خوب است، انفاق در ماهای محرم خوب است، انفاق در روز جمعه خوب است. این ایام و زمانی که ما پیدا بکنیم کار نیک است، کار نیک است. ولی تعین را در از جان خود کشیدن حرام است، از جان خود ناروا است که این می روز است. مستور مثال ما برای کسی میگیم که علوی شام مرده را نتی که ناروا است، با چی میگه؟ وی ما را از خیرات منه میکنی؟ نه برادر گلم، تو را از خیرات منه نمیکنم، از خیراتی که برخلاف دین بوده باشد منت میکنم. تو خیرات را بکو و علوه را پخته نکو که برخلاف سنت پیامبر خدا میشود. پیامبر خدا میگه که کسی در خانه تان فوت کرد، برادرا و قوم خیش مکلفیت داره که 3 روز با اون نان ببرد، نه ای که در خانش آتش بلند شود. تو که آتش بلند میکنی و دودش بلند میشود، علوه را پخته میکنی، این خب برخلاف سنت پیامبر خدا شد. اگر تو خیرات میکنی، بیا میربانی که امو را خشک خشک بده، بس روغنش هم خشک بده، آردش هم خشک بده، بوریش هم بده که مسلمان ها هم او را بخورن و ثواب تو هم شود. بنان طریقه عمل را از جان خود باید نکشن که با سنت پیغمبر خدا در تضاد بوده باشد. بنان الذین ينفقون اموالهم، این آیت در شأن از اونها صحابه هم نازل شده که اونا اسب ها داشتن و او را نگاه میکردن، خوب بر اونها کام دادن که چاق بوده باشن، قوی بوده باشن که در راه خدا خوبتر در از من. الله اون مردم را میگه که تو در بخاطر جهاد مال نگاه میکنی و میخوای به واسطه از او کلمه خدا را بلند بکنی. الله میگه او که سر اسب خود هم انفاق میکنه، الله برش اجر میدهد، الله برش پاداش میدهد. فلهم اجرهم عند ربهم، همین مردمی که به تو یک هدف مقدس کار میکنه، الله میگه بر اونها هم مزدشان است نزد پروردگارشان. ولا خوف علیهم، نه ترس میباشد بر ایشان، ولا هم یحزنون. از این موضوع که خلاص میشیم، الله جل جلاله چون مسئله انفاق این مال ما را زیاد میکرد و پیغمبر خدا میفرماید از صدقات تطفی و غضب الرب، خشم خدا را سر شما بند میکند که در راه خدا انفاق بکنن. و من یتسو، مرد مفاجات را از پیشتان الله میگیرد، بعد مرگا را الله برتون مواجهتان نمیکند با واسطه ازون. ولی مسئله از این کیست که مردم همیشه در فکر از این که مالش باید زیاد شود و طریقه جمع کردن مال صحیح را نمیداند. قرآن کریم اون مالی که به طریقه حرام جمع میشه او را برماش مال معرفی میکنه. کلام مال حرام است و کدام کسب و طریقه جمع کردن مال حرام است. الله میفرماید الذين ياكلون الربا، آنان که میخورن سود را، لا يقومون، بر نمیخیزن الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، مگر چنان که برخیزد کسی که دیوانه ساخت او را شیطان، من المس به سبب آسیب. ذالک این جنون به خاطر عزیز، این سرگیچی به خاطر عزیز، بانهم قالوا که سودخوران گفتن انما البیع مثل الربا، جز نیست که بیع مانند رباست. بیع هم خرید و فروشی است که مال سر زیاد میشه، سود هم مال زیاد میکند، بنان ابروش یک چیز است. و احل الله البیع، حالان که الله حلال کده خرید و فروش را، و حرم الربا، و ربا را حرام گردانیده. قرآن کریم در این رکوع مجموعا سر مسئله سود بحث میکند. عزیزا در نظام اقتصادی اسلام ستون فقرات نظام اقتصادی اسلام زکات است. زکات کلیشه دینی و حکومت دینی را نگاه میکند. آنچه که نظام اقتصادی اسلام را خراب میکند او سود است. در دنیا که ما زندگی میکنیم بازار سود روان است، بازار سود بسیار گرم است. حکومت منحط هم میبینین که اصلا در این باب ملتفت نیست و متوجه نیست که مسئولیت ما در قبال مسلمان ها چی است. ببینین مسئله سود مسئله عادی نیست که ایرا عادی فکر بکنیم. امام احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، از حضرت عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر نفرین کرده آکل ربا، آکل ربا، کسی که سود می خورد، و مؤکله و کاتبه و شاهده، کسی که سود می خورد، کسی که در این باب کار میکنه و کسی که گواهی میدهد. و قال که هم سواء، کلشان برابر هستند، کلشان برابر هستند، یعنی کسی که در بانک های ربوی کار میکنه و کسی که فایده از این بانک ها را در جیب اندازد و کسی که در این بانک ها می رود، کلهم سوا، همشان برابر است در کنان. حالی بین که قبل از که به حالیس دیگه مراجعه بکنیم، یک بار ربا یا سود بشناسیم که چی است. ربا در لغت به معنای زیادت است، مطلق زیادت، پیسی زیاد شود. در شریعت اسلامی تعریف میکنه که زیادت مال مخصوص بلا عوض فی معاوضت مال بمال. ربا در شریعت اسلامی زیادت مال مخصوص است بلا عوض، در مقابل مال به مال، مال به مال میدی، مال تو مفت زیاد میشود، مفت زیاد میشود. ببینیم که پیغمبر ما علیه السلام در حدیث دیگری می فرماید که درهم الربا یأکله الرجل و هو یعلمه، یک روپی که یک انسان می خورد و می فهمد که این سود است، اشد من 36 زنیه، از 36 زنا کده هم قبیح تر است. 36 بار زنا بکنی و یک روپی سود بخوری، الله می گردش برابر آل می شود. و همچنان پیامبر خدا علیه السلام در حدیث دیگر می فرماید که الربا 73 بابن، 73 باب است، یک قسم نیست. ایسرها، اما سبکترین باب و سبکترین قسم از سود، این که هر رجول امه، رجول امه، ای که مرد با مادرش زنا بکند. شما ببینید که آسانترین سود خوردن ربا ایتوست که انسان با مادر زنا بکند. قرآن کریم آلی باز تفسیر میکنه که ایتو یک عمل قبیح. چرا؟ به خاطر از اینکه نظام و شالوده جامعه اسلامی و جامعه انسانی را از بین میبرد. در غرب ایتو هم میشود که بسته فابریکه هم یک نفر دارد باز خودکشی میکند، و نمیتونه پیسه امو سودخورا را بدهد با وصفی که فابریکه دارد. کشورهایی هستند که به خاطر سود همه کشور اسیر و غلام شده، نمیتونه قرضارایشان را ادا بکند. افغانستان تالکو خبر نداریم، 2,500 میلیارد دلار ای به زبان یاد میشود. حالکو بر ما بدروغ میگوید که نه بلا عوض است، قرض بلا عوض نیست. 15 سال بعد 10 سال بعد ما ای را داده نمیتونیم، بعد از سر ما قرضش میاد با سودش میاد. الله شاید است که افغانا تنها سودش را داده نمیتونه قرضش خوب بگذاره. بنان ار حکومتی که در این افغانستان میاد او غلام و اسیر و نوکر است. امی رقم حکومت ها را اینها اسیر میکنه، اقوام اسیر میکنه، شخصیت ها را اسیر میکنه و مردم ها تا خود کشتن انتحار کردن به خاطر که نمیتونه بدله سودشان را بدهد، مجبور میشن خودکشی میکنن. و در نظام ربوی و سودی پیسدار پیسدار شده میرود، مردم دیگر را هضم میکند. حتی این هم تثبیت میشود، طالق در افغانستان این جای پیدا نکرده. شما باور بکنید که نظام در کشوری که نظام اسلامی تحقق پیدا نکنه، از او که در نظام سوسیالیسم هزارها مرتبه بهتر تر است بر زیر رقم نظام های پوشالی و بیمعنا. زیرا در نظام سوسیالیسم که یک گروه خاص نقص میکند، در نظام های سرمایه‌داری ملت ها از بین میرود، همه شخصیت های خود را از دست میدهد، روز به روز انسان های خائن و انسان های پولدار پولدار شده میرود، انسان های کوچک را از بین میبرد و دسایس بسیار عظیمی در این کار میکند. یک فابریکه را جور میکنی به عوضت مالها را چنان ارزان وارد میکنه برد که مجبور میشه فابریکه در بسته بکنی و یا مفت او جناب شریک امرای خود بکنی. بنابراین ما افغانستان و کل دنیا توسط از این نظامی که فعلا پیشکش شده در حالت بسیار بدی به سر میبرد و خصوصا افغان ها که بانکایشان ربوی است، معاملات سود به اشکال مختلف داخل بازار افغانستان شده. مسلمان ها هرگاه که حرام بخورن و حرام در جانش داده شد دیگه از اونا کاری ساخته نیست، دیگه از اونا کاری ساخته نیست. میفهمه که نماز مم نمیشود، روزه مم نمیشه، عبادت مم نمیشه، دیگه هم به طرف انحراف میروند. الله میفرماید الذين ياكلون الربا، آنانی که سود میخورن. اگر میخواین که موضوع ربا را خوبتر بفهمین، تقی عثمانی رحمت الله علیه کتابی داره به نام الربا و تعداد زیادی از علما در این باب کتابا نوشته کرده، به پشتو فارسی ترجمه شده. شما با اون مراجعه بکنید، مسئله بانکداری از نظر اسلام و دقیق تر انشاءالله در اونجا تفحص بکنید. لا یقومون، بر نمیخیزن از قبرهایشان، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، مگر چنان که برخیزد کسی که دیوانه ساخت او را، از شیطان شیطان من المسی به سبب آسیب، شیطان او را به سبب آسیبش دیوانه ساخت. در دنیا هم امطور است، کسایی که سود میخورد ارزش وطن، ارزش ملی، نوامیس همش از دست میدهد، دیوانه وار پشت پیسه خود میدهد که ارزش پیسه بوده باشد، امور تکرار میکند، امور پشت پیسه است نه پشت اهداف، ای که غلام میشه نوکر میشه خیر بوده باشد. یتخبطه، خب در لغت به معنای عدم حفظ تعادل است. به انگام را رفتن کسی درست رفته نتانم برده می شود، تمام روز با کابل بانک و عزیزی و فلانا و کب اینا تنبیل نمی کنید، بخاطر از اینکه سود همیشه رای غلط و بیغیرتی در انسان نشان می دهد و مسلمان ها باید غیرت داشته باشند، شجاعت داشته باشند. ذالک، این تشتت فکری و حرکت نابهنگام بخاطر است به انهم قالو، که اینها سودخوران گفتن انما البیع مثل الربا، جزی نیست که بیع مانند رباست. از بس اینکه مقیس مقیس علیهی را فلسفه کردن، بیع را قیاس دادن سر سود، و یه خود بیع همی خرید فروش که پیسه زیاد می شود و سود هم همی نکته است. و احل الله البیع، و حالا که الله حلال کرده بیع را، خرید و فروش را الله حلال کرده، و حرم ربا، و ربا را الله چی کرده؟ حرام کرده. ببینیم که معاملات مختلفی که در این باب است، مکاسبات محرم و مکاسبات حلال، اسلام بر ما این را تثبیت که از کجا پیسه را به دست میاری و از کجا باید پیسه را به دست نیاری. حتما نیست که در هر چیز معامله بوده باشد جانبین راضی شوند شما معامله را بکنید. پس یک کسی که فحاشی میکند او خب برازای خودش نه در مقابل پیسر می پردازه. آیا مورا بگم صحیح شد؟ نه. یا معامله که فعلا رواج پیدا میکنه که مردم را جیبش دزدی میکنه و یک سیستم را در افغانستان فعلا مروج است، تیت کردن که هر کس اینق هست افغانی را بپردازه، بازو که دو نفر دیگر را پیدا بکنه، بعد از او باز برزو $2,500 داده میشه که از او که بیشتر پیدا بکنه با $700 داده میشود. همین رقم یک تشتت فکری را در افغانستان پیدا کرده و مسلمان ها را شخصیت هایش از بین عدم اعتماد را در افغانستان رواج می بخشند. فمن جاءه موعظة من ربه، پس کسی که آمد به وی پندی از طرف پروردگارش، فانتها، پس بازمان از این کار، فله ما سلف، پس برای اوز آنچه که گذشت، آنچه که گذشت سود خورده بودی در جایش بگذار. خب بعد از اینکو و امره الالله، و کار او مفوض است به الله، کار از او مفوض به الله هسته. به این من که کسی قبلا سود خورده بود، حکم خدا را نمی فهمید، آنی فهمید خودت باز دارد، فله ما سلف، برایش پیسی گذشتش است، و امره الالله، و کار او در بعدیش به الله مفوض است.